2 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in Amerika van volgend jaar. De 44-jarige DeSantis doet mee aan de race bij de Republikeinen om hun kandidaat te worden. En geldt als belangrijkste rivaal van oud-president Donald Trump, die ook weer wil meedoen bij de verkiezingen van november 2024. Namens de Democraten zal zittend president Joe Biden dan weer meedoen. Er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop de wet moet worden uitgevoerd door gemeenten. In de wet staat dat gemeenten gedwongen kunnen worden tot het opvangen van asielzoekers. En dat leidde tot grote spanningen binnen de VVD-fractie. Maar die partij ging uiteindelijk wel akkoord met de wet. De uitwerking van de wet zou uiterlijk vandaag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Maar door de bedenkingen van de VVD loopt dat nu vertraging op. De Amerikaanse zangeres Tina Turner is overleden. De Queen of Rock and Roll, Turner, brak door in de jaren 50 en scoorde met name in de jaren 60 hit na hit met haar man Ike. Maar na een huwelijk vol geweld scheidde ze van Ike en ging solo verder. En dat leverde wereldhits op als What's Love Got to Do With It en Simply the Best. Tina Turner overleed in haar huis in Zwitserland. Ze werd 83 jaar. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen stopt Frankrijk met een aantal binnenlandse vluchten. Op bestemmingen waar de trein niet langer dan 2,5 uur onderweg is, mag niet meer worden gevlogen. In de praktijk gaat het om 3 vliegroutes van en naar Parijs. De Franse minister van Transport noemt het een cruciale en symbolische stap voor het klimaat. Maar volgens critici is de klimaatwinst door de geschrapte vluchten verwaarloosbaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen in het midden en noorden eerst bewolking. 'S Middags zon en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een grapje moet kunnen, toch? Of zijn we ons gevoel voor humor verloren? De nacht van NTR. Met Ruben Rozen Jacobson. De laatste jaren is de rol van humor in onze maatschappij steeds bepalender geworden. Met humor wordt kritiek geuit op de macht. Met humor vinden we ook common ground. Maar humor polariseert ook steeds vaker. Comedians worden gecanceld. En iemand die zich beledigd voelt door een grap heeft, vindt men vaak geen gevoel voor humor. Welke politieke invloed heeft humor? Wat is nou precies een gevoel voor humor? En wat zegt de wetenschap hierover? Daarover gaan we vannacht in gesprek met Dick Sijp. Hij is cultuurwetenschapper en humoronderzoeker aan de KU Leuven. Op dit moment werkt hij samen met Europese wetenschappers aan een postdoctoraal over humorschandalen in de afgelopen 30 jaar. We gaan met Dick in gesprek over die schandalen, over de politisering van humor en over het moment dat hij zelf onderdeel werd van zo'n humorschandaal. Heb je een vraag aan Dick over zijn onderzoeksgebied? Stuur dan een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur beantwoordt Dick dan jouw vraag. Dick, goedenacht en welkom. Goedenacht. Ben jij een beetje een nachtmens? Ja, heel erg. Dus ik zit hier niet met slaperige oogjes. Jij bent rond dit tijdstip meestal sowieso wakker. Ik probeer me wel een beetje aan te passen aan de normale mensenwereld. Dus ik ben op dit tijdstip denk ik dat ik meestal wel slaap. Maar als je mij echt mijn ritme zijn vrije gang laat gaan, dan ik vind het veel fijner dan als ik om 9 uur 's ochtends geïnterviewd word. Dat moet je me eigenlijk niet aandoen. Dus jij natuurlijke staat. Ja. Mooi, je zit er ook wel wakker uit. Dus, dank je, ja. Mooi, nachtradio is misschien wel wat voor jou. Ja. Super, jij doet op dit moment onderzoek in Leuven. Maar kom je er dan ook helemaal net vandaan rijden? Of hoe zit dat? Nee, ik ben 2 dagen per week in Leuven en de rest werk ik in Amsterdam vanuit huis. Oké, en dat kan gewoon? Dat kan gewoon, ja. Oké, dus, en dan woon je dan ook in Amsterdam? Ja. Prettig, dat is toch wel wat dichterbij dan Leuven. Ja, precies. Nou, ja. Gelukkig. Hey, ik mocht jou net aankondigen als humoronderzoeker. Dat is heel specifieke wetenschappelijke discipline. Ik denk dat eigenlijk dat veel luisteraars niet eens wisten dat daar wetenschappelijk onderzoek naar werd gedaan. Hoe eindig je bij iets als humor? Hoe kom je erbij om dat te gaan bestuderen? Nou, ik ben eigenlijk al heel lang heel erg gefascineerd door cabaret. Dus het is eigenlijk via cabaret als genre dat ik bij humor ben uitgekomen. Want vroeger wilde ik, toen ik echt tiener was, wilde ik zelf cabaretier worden. En toen ik heb ook een jaar op de Kleinkunstacademie gezeten. Maar ik vond dat eigenlijk, ja, dan moest ik de hele tijd dansles volgen en zo. En ik vond dat toch niet zo leuk als ik dacht. Jij wilde eigenlijk alleen maar cabaret doen. Jij wilde niet je uitbreiden naar die andere zaken. Nou ja, een beetje misschien. Maar het was ook gewoon dat ik dacht, ja, kunst maken überhaupt. Of cabaret maken ook zelf. Ik weet eigenlijk niet of ik dat zo leuk vond als ik dacht. Oké. Ik dacht vooral, ik wil weer eens een boek lezen. Ja. En toen dacht ik, nou, dan moet ik naar de universiteit. Hier een mooie combinatie gevonden. Precies. Van die twee. Ja. Want eigenlijk, ik ben zelf ook eigenlijk wel benieuwd. Ik weet niet of ik goed weet wat cabaret nou precies is. Kun je dat voor mij even uitleggen? Ja, cabaret is het is heel grappig, want als je in het buitenland komt en je hebt het over cabaret, dan denken mensen altijd dat het over striptease en nachtclub gaat. Ja. En als ik dus op een buitenlands congres zeg dat ik onderzoek doe naar cabaret, dan kijken mensen me altijd een beetje aan, zo van, oh, wat is dit voor raar figuur? En dan zeg ik, nee, het is geen striptease, het is geen nachtclub, het is een vorm van comedy eigenlijk. Dan zeg ik altijd maar, nou, het lijkt een beetje op stand-up comedy. Ja, want hoe is het anders? Want bij cabaret denk ik vaak aan komieken en dat gooi ik vaak op één hoop in mijn hoofd. Ja. Nou ja, stand-up comedy en cabaret hebben in Nederland ook wel heel veel invloed op elkaar uitgeoefend. Maar het verschil is wel dat cabaret echt een theatervorm is. Dus dat is echt een het is heel moeilijk, denk ik, om een soort eenregelige definitie ervan te geven. Maar je zou kunnen zeggen, ja, een theatervoorstelling met humor, vaak van één persoon of één performer. Waar ook allerlei andere soort theatrale elementen in kunnen zitten. Dus liedjes kunnen erin zitten, sketches, van alles. Terwijl stand-up comedy is alleen maar humor eigenlijk. Ja, alhoewel je hebt natuurlijk altijd weer randgevallen. Als je bijvoorbeeld denkt aan iemand als Bo Burnham, die ook liedjes zingt, Amerikaanse comedian. Maar dat is een beetje zo heel grof gezegd, is dat wel een beetje het verschil. Ja. Ja. En jij besloot dus om toch niet verder te gaan met de Kleinkunstacademie en door te gaan in onderzoek. Heb jij door de Kleinkunstacademie wel ander beeld gekregen van cabaret? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat het goed is om ook te weten, om zal maar zeggen, ook van binnenuit een genre bestudeerd te hebben door het zelf te doen of door er zelf over te leren als maker. Ja. Dat wel handig is als je er onderzoek naar gaat doen. Dat je ook een beetje weet hoe zo'n maakproces eruit ziet. Nee, dus je hebt zelf een beetje met de voet in de klei gestaan. Ja, dus ja. Ik denk dat ik daar wel baat bij heb gehad. Maar ja, ik weet niet precies hoe eigenlijk. Nee. En je bent nu humoronderzoeker. Ja. Hoe ziet het veld van humoronderzoek eruit? Nou, het is grappig, want dat is best wel booming op het moment. Dus 10 jaar geleden toen ik afstudeerde en toen wilde ik ook, toen had ik een scriptie geschreven over cabaret. Toen wilde ik verder met het onderzoek doen naar humor. Maar toen was er echt nog geen gek die daar geld voor gaf. Dus ik ben ook in eigen tijd heb ik een proefschrift geschreven. Omdat het gewoon, er was geen geld voor onderzoek naar humor. Maar omdat, nou ja, wat je in de aankondiging al zei, humor wat meer gepolitiseerd is geraakt en wat meer een onderwerp van maatschappelijk debat is geworden, zie je ook dat door die publieke opinie die veranderd is, dat er ook in de wetenschap meer geld voor is. Ik kan me voorstellen dat we gaan het zo meteen uitgebreid over de cabaretiers zelf hebben. Maar wat vinden zij ervan dat er analyses en allemaal wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar wat voor hun heel erg vrije kunst is? Ja, nou, vaak ongemakkelijk. Ik ben een tijdje geleden, toen mijn proefschrift uit was, ben ik geïnterviewd door Dolf Jansen op Radio 2. En die toen was een sidekick die toen het op een gegeven moment ook over zijn humor wilde hebben. En wat mijn onderzoek dan over hem zou zeggen. En toen reageerde die ook van, oh god, nee, laten we niet die kant op gaan. Dus ongemakkelijk, denk ik. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat als je het zelf misschien beoefent en ook een beetje intuïtief daarmee bezig bent, dat je niet iemand wil hebben die dan de grapjes gaat zitten ontleden. Nee, want voor veel mensen voelt humor als juist iets heel erg organisch, wat je niet zou moeten willen analyseren. Exact, ja. Maar het kan wel. En er zijn ook zelfs congressen, begreep ik. Daar zeker zijn allemaal humorwetenschappers die daar tegelijk op één plek zijn. Wat voor mensen lopen daar rond? Ja, dat zijn wel een beetje rare mensen. Zeker mensen van de oude garde. Dat zijn allemaal heel bot en heel direct. Wat ook wel iets met humor te maken heeft. Want dat betekent vaak ook dat je humor is een beetje sociaal onaangepast gedrag eigenlijk. Vaak. En ja, het is ook wel logisch, want juist omdat humor er is zo lang, is er in die hoek, heeft er ook geen geld gezeten. En een collega heeft wel eens tegen me gezegd, ja, als je humoronderzoeker was vroeger, dan moet je wel zo vaak tegen een begeleider of zo hebben gezegd, nee, ik ga jouw advies niet opvolgen, ik ga humor onderzoeken. Dan moet je wel een heel eigen gereid en een beetje raar persoon zijn. Je moet wel een beetje koppig zijn eigenlijk. Ja, een beetje koppig. Ja. Je moet wel voor jezelf besluiten daarin. En nou, we hebben de hele tijd over die term humor, hebben we volgens mij al 50 keer genoemd nu. Dus laten we daar even over hebben. Waar komt die term vandaan eigenlijk? Ja, die term is een verrassend moderne term. Dus in de oudheid kennen we dat begrip helemaal nog niet. Maar de oorsprong van het begrip ligt eigenlijk in vroegmoderne medische vertogen. Want de humoren, dat waren de vier lichaamssappen. Dus bloed en gal. En je had zo'n aantal lichaamssappen. En het idee was uit die vroegmoderne medische theorie was dat als je dat die lichaamssappen, de humoren, met elkaar in balans moesten zijn. En dat het lichaamssap dat overheerste, dat kleurde je karakter. Dus als je bijvoorbeeld veel zwarte gal had, dan was je melancholisch. Dus dan had je een bepaald karakter. Dus en daar is het moderne woord humor uit voortgekomen. En humor heeft natuurlijk als moderne term ook wel iets te maken met stemming. En hè, dat heeft iets te maken met een vrolijke stemming. Dus er zit daar wel een verband. Ja. Ja. Misschien zijn er mensen die nog steeds het gevoel hebben dat de ene een meer vrolijk sap in het lichaam heeft zitten. Precies. Dan de ander. Ja. Ja. En je zegt net van dat het begrip humor is niet van alle tijden. Maar vroeger werd wel gekoppeld aan een concept van vroeger. Is humor zelf, het maken van grappen, is dat wel van alle tijden? Ja, dat is wel van alle tijden. Er wordt door humoronderzoekers wel geloofd van dat is eigenlijk iets universeels. En het manifesteert zich wel op heel veel cultuur en gebonden manieren. Dus humor is wel heel anders als je bijvoorbeeld een landsgrens overgaat. Of als je, er zijn wel sociale verschillen, maar aan zich het feit dat er grappen gemaakt worden, dat is wel. Zou je zeggen dat het een menselijke behoefte is? Ja, ik denk het wel. Ja. En we merken nu dat humor heel erg veel invloed heeft op onze maatschappij. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens kan zijn. Is die invloed ook altijd zo geweest, denk je? Of is dat toch echt belangrijker in misschien onze Nederlandse cultuur van tegenwoordig? Of? Nou, niet per se onze Nederlandse cultuur, maar het is wel iets best wel moderns. Iets van de afgelopen anderhalve eeuw, zou ik zeggen. Want vroeger werd er eigenlijk... laat ik zo zeggen, we hebben tegenwoordig beschouwen humor als iets positiefs. En als je tegen iemand zegt, je hebt geen gevoel voor humor, ja, dat is echt een flinke belediging. Dan heb je een zwart gal in je lichaam. Dan heb je te veel zwart gal in je lichaam. Maar dat is niet iets vanzelfsprekend. Nou, dat vinden we nu vanzelfsprekend, maar historisch gezien is het dat helemaal niet. Want vroeger werd er veel meer gedacht over humor in termen van, dat moet gereguleerd worden. Dat doe je op bepaalde... in bepaalde contexten kun je humor gebruiken, maar toch zeker niet in alle aspecten van het leven. Terwijl we nu eigenlijk vinden dat alles moet humoristisch zijn. Dus de baas moet humor hebben en humor kan humor gebruiken om zijn medewerkers te motiveren. We hebben humor in de kunst, in comedy, in het dagelijks leven. Vriendschappen zouden niet kunnen bestaan zoals we nu kennen zonder humor. Dus humor is heel erg alomtegenwoordig en dat is wel echt iets van nu. Is het nog steeds aan het veranderen? Nou, je merkt wel dat soort van sentimenten rondom humor heel erg kunnen veranderen. Dus humor is nu heel erg iets wat op de maatschappelijke agenda staat, waar heel veel over gedebatteerd wordt. Maar dat is ook niet altijd zo geweest. En ook wat voor vormen van humor er zijn en we waarderen, dat verschilt ook per periode. En waardoor verandert dat, denk je? Dat kan veranderen door maatschappij die verandert. Dus door bepaalde sociale of maatschappelijke ontwikkelingen. Dus waar nu natuurlijk heel veel over gedebatteerd wordt, is over mag je nog wel alles zeggen? Is het eigenlijk wel goed om grappen te maken die ten koste gaan van minderheden of achtergestelde groepen? Dat is iets wat nu heel erg, waar nu heel veel over gedebatteerd wordt. En er zijn ook periodes geweest waarin dat veel minder op de maatschappelijke agenda stond. Denk je dat de humor harder is geworden? Of dat juist het gevoel voor humor is veranderd? Dus is de humor zelf veranderd of is het gevoel dat we daarvoor hebben veranderd, denk je? Of is het allebei? Ja, ik denk allebei. De humor, zeker als je het over een wat langere periode bekijkt, is humor zeker harder geworden. Dus als je bijvoorbeeld kijkt vanaf de jaren 60, is humor echt veel harder geworden. Dus en dat heeft eigenlijk te maken met de babyboom generatie. Die toen in de jaren 60 zich tegen het burgerlijke gezag en zo begon te verzetten. En ook tegen de komieken van hun ouders. Dus de vooroorlogse generatie, die hielden van Toon Hermans en Wim Kan en Wim Sonneveld. Dat was allemaal heel erg... Keurig degelijk. Ja, keurig degelijk. En zij gingen zich daartegen verzetten. En die babyboom generatie, die heeft eigenlijk een hele harde grensoverschrijdende vorm van humor gepopulariseerd. Ja, en daar kreeg humor een beetje een politieke lading opeens. Ja, of in elk geval... Ja. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want je schreef je promotieonderzoek over die politisering van humor. Maar eerst gaan we nog even naar muziek. Je hebt als eerste nummer Blijf Weg gekozen van de Nederlandse band Wies. Waarom luister je graag naar Wies? Ik vind het een hele leuke, jonge band. Ik vind dat zij een hele mooie stem heeft. Dus de liedzanger, ze rachen lekker en het zijn ook nog eens goede teksten. En waar gaat dit nummer over? Dit nummer gaat eigenlijk over een terugblik op een... toxische relaties, zoals we tegenwoordig zouden zeggen. God, ik klink nu heel oud. Over een relatie die zij heeft gehad, de verteller in het lied, met een oudere man toen zij jonger was. En waar ze nu met gemengde gevoelens op terugkijkt. We gaan luisteren naar Blijf Weg. Bij ons in de studio is vannacht cultuurwetenschapper Dick Zijp te gast. Hij is humoronderzoeker en doet aan de KU Leuven onderzoek naar Nederlandse humorschandalen van de afgelopen 30 jaar. Heb je een vraag voor Dick? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Dick, begin dit jaar ben je aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd met een onderzoek naar de politisering van humor. Wat houdt dat in? Dat houdt eigenlijk in dat humor steeds meer aanleiding geeft tot conflict en debat. Een van de hele goede indicatoren waarin je kan zien dat humor gepolitiseerd is geraakt, is dat er steeds meer humorschandalen lijken te zijn. Dus media controverses rondom grensoverschrijdende humor. Dus momenten waarop mensen boos worden over humor. Je zegt steeds meer, kun je dat ook echt statistisch aantonen? Nou, dat proberen we nu te doen. In het project waar ik nu in zit, daar zijn we met allemaal Europese onderzoekers zijn we een database aan het maken. Inderdaad, zoals je zei, van de afgelopen 30 jaar. En zijn we aan de hand van krantenartikelen aan het kijken van wanneer zijn er eigenlijk humorschandalen geweest? Een indicator daarvoor is natuurlijk dat er door kranten heel erg over geschreven wordt van, er zijn mensen beledigd om dit of dat. Ik ben nog midden in het onderzoek, maar ik heb nu de periode van 1990 tot 2008 volgens mij doorgenomen. En dan zien we het al heel erg. Dan zie je dat ik heb in de jaren 90 geen één echt humorschandaal gevonden, volgens onze definitie. En in de jaren 2000 zijn er dan opeens wel een aantal. Dus dan zie je al dat humor veel meer aanleiding geeft tot conflict en dat dat ook veel meer en langer in de media is. Ja, die humorschandalen, daar gaan we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Het is ook iets wat me heel, heel moeilijk lijkt, denk ik, omdat er dus meerdere partijen zijn. Er zijn de mensen die de grappen maken, er zijn de mensen die beledigd raken, er zijn natuurlijk de media die het verslag geven, dus heel veel om rekening mee te houden. Ja. En waar jij je ook dus op focust, is een van die partijen, namelijk de mensen die de grappen maken. En jij focust je dan op de grote drie. We hebben het geloof ik over cabaretiers. Wie zijn de grote drie en waarom zijn zij belangrijk voor je onderzoek? Ja, dus dat is inderdaad één deel van het proefschrift. En dat gaat over, ja, die heb ik nu de grote drie van de harde humor eigenlijk genoemd. Namelijk Joep van het Hek, Hans Theo en Theo Maassen. En wat heel leuk of interessant is aan die cabaretiers en wat ze heel interessant maakt om te onderzoeken, is dat zij, ik wilde eigenlijk in dat proefschrift ook al een vergelijking maken tussen vroeger en nu. En Van het Hek, Maassen en Theo zijn alle drie cabaretiers die ofwel begonnen zijn in de jaren 90, ofwel toen het hoogtepunt van hun carrière beleefde, in het geval van Joep van het Hek, maar die ook nu nog steeds optreden. Dus ik kon heel erg goed het werk van nu vergelijken met dat werk uit de jaren 90. En dat vond ik in het bijzonder heel interessant, omdat de jaren 90 echt bekend staan als jaren waarin alles nog wel kon. Hè? Dus nu wordt af en toe gezegd, we mogen niks meer zeggen, maar de jaren 90 herinneren we ons heel erg. En er wordt soms ook nostalgisch naar terugverlangd. Van, oh ja, toen konden we nog alles zeggen en hele harde grappen maken. En het maakte allemaal niet uit. Je kon het gek niet bedenken of je mocht het gewoon zeggen. Dus ik wilde weten van, ja, klopt dat eigenlijk wel? En is er inderdaad iets veranderd? En is hun humor ook veranderd van die drie cabaretiers? Of is de maatschappij veranderd? Wat is er? Ja, dat leek me interessant om uit te zoeken. Ja, je focust op hun drie, maar is die politisering ook bij andere cabaretiers te zien? Ja, zeker wel. In elk geval is het zo dat je ziet dat cabaretiers gedwongen worden, denk ik, doordat er zo'n publiek debat over humor wordt gevoerd. Ja, worden ze eigenlijk gedwongen zich te positioneren. En ik denk dat cabaretiers ook veel meer dan vroeger af en toe uitgenodigd worden om in talkshows aan te schuiven. Of weer iets te zeggen over dat idee van je mag ook nooit niks meer zeggen tegenwoordig. Dus dat zie je sowieso heel erg. Ja. Maar goed, die grote drie zijn dus voor jou heel erg goed voor je onderzoek, omdat je ze dus in de tijd kunt meten, begrijp ik. Ja. En jij hebt daar ook over geschreven. Een deel van wat je in promotieonderzoek doet is als artikel terug te lezen bij de Groene Amsterdammer, waar jij soms verschrijft. Ja. En daarin spreek je over hoe de critici erop wijzen dat dus mensen die kritiek hebben op die cabaretiers, dat die grote drie de macht niet meer uitdagen, zoals ze misschien vroeger deden, maar juist bevestigen. Kun je dat even uitleggen? Ja, dus dat is een sentiment wat je de afgelopen jaren wel veel hoort. Dat zij eigenlijk, Joep en Hans en Theo, dat ze eigenlijk een achterhoedegevecht aan het voeren zouden zijn. Dus dat het misschien in de jaren 90 heel erg vooruitstrevend en progressief was om tegen bepaalde heilige huisjes aan te schoppen. En het heel bevrijdend voelde toen om gewoon hele harde grappen te maken over vrouwen of over mensen van kleur. Maar dat ze nu eigenlijk steeds meer het recht zijn gaan verdedigen om dat soort grappen te maken. Terwijl we te maken hebben met een samenleving die veranderd is, waarin ook bepaalde groepen zijn gaan terugpraten en zijn gaan zeggen van, oh, maar ik vind dit misschien eigenlijk niet zo'n hele leuke grap. Dat heeft ertoe geleid dat sommige mensen zeggen van, ja, ben je eigenlijk wel tegen de macht aan het schoppen als je hele harde grappen over minderheden maakt? Is dat niet eigenlijk heel normbevestigend om dat te doen? Dat is een discussie. Wat is de norm dan? De norm is dan dat je wit, heteroseksueel en man moet zijn. En dat dan eigenlijk, dan ben je neutraal. Of dat is een soort van de mens. En als je daarvan afwijkt, dus als je bijvoorbeeld vrouw bent, ja, dan heb je allemaal eigenschappen, negatieve eigenschappen, die heel erg benoemd moeten worden. Zoals Joep van het Hek bijvoorbeeld altijd vrouwen als heel humorloos afschildert. En als zeikwijven en huppelkutten. Dus de groepen die terugpraten, die zijn juist misschien nu de macht aan het uitdagen, zou je kunnen zeggen. Precies, dat is denk ik wat heel veel critici nu zeggen. Die zeggen, ja, het is inderdaad juist zo dat die grappen die je bijvoorbeeld maakt over mensen van kleur, en als je grap maakt over Surinamers die altijd te laat komen, ja, nou, nu is er een zwarte gemeenschap en die gaat terugpraten en die gaat zeggen, nou ja, we vinden dat eigenlijk een beetje stereotyperende grap. Ja, ja, dus nu zijn zij juist weer vanuit die normgrappen aan het maken. Maar dus er is wel een tijd geweest waarin zij wel tegen die macht eigenlijk aan het dat ze die macht aan het uitdagen waren, klopt dat? Ja, dat is een beetje hoe je er naar kijkt. Ik denk dat wat interessant is, als je bijvoorbeeld Hans Theo als voorbeeld neemt, dat is een cabaretier die in de jaren 90, dat waren echt de jaren van, nou ja, de postmoderne jaren 90 eigenlijk. Dus jaren waarin heel erg het idee van het einde van de grote verhalen en van de grote ideologieën. We hadden net de val van de muur gehad. Het idee van, er zijn eigenlijk geen grote ideologieën meer. En juist in die tijd kwam iemand op als Hans Steeuwe, die eigenlijk aanging schoppen tegen alle morele normen. En die een soort personages op het toneel zetten die alleen maar heel radicaal, agressief, die eigenlijk geen enkele morele norm nog erkende. En dat voelde in de jaren 90 voor heel veel mensen heel bevrijdend. Dat was bevrijdend. Ja, ja. Precies. En nu voelt het juist beklemmend, de grappen die zij maken voor sommige groepen. Ja, exact. Ja. En krijg je dan ook een soort tegenbeweging in een cabaret? Van een andere cabaretiers die tegen hun weer ingaan, die misschien dan dus wel weer die macht uitdagen? Ja, zeker. Zeker. Dus nou ja, een cabaretier aan wie ik meteen moet denken is Soendos. Die zag ik laatst in het theater. En die heeft zelfs een hele expliciete conferentie die gaat over Theo Maassen en Joep van het Hek. En hoe ze met hen in conflict is geraakt. En zij zegt in haar huidige voorstelling, Comeback Kid, ook heel expliciet, ja, dit zijn makers die hebben eigenlijk hun langste tijd wel gehad. Ik praat nu terug en ik vind jullie heel erg ouderwets. Nou, deal er maar mee. Ja, ja, dus je hebt cabaretiers die nu weer die nieuwe beweging zijn die zij in de postmoderne jaren 90 waren, ja, zou je kunnen zeggen. En we hebben het nu de hele tijd over cabaret, maar zie je deze trend in de hele humorsector eigenlijk een beetje? Ja, ik denk wel dat je ook in veel andere humoristische genres dat dit soort vragen spelen. Bijvoorbeeld ook bij cartoonisten. Mm. Hey, Jos Collignon is een cartoonist die af en toe in opspraak raakt. Ruben Oppenheimer. Dat zijn ook cartoonisten die maken soms harde grensoverschrijdende cartoons. En daar komt dan ook wel eens kritiek op. Maar is cabaret, het klinkt een beetje alsof cabaret toch een beetje vaak het podium is waar dit soort zaken zich meer afspelen. Klopt dat? Ja, dat is wel zo. En dat komt ook omdat cabaret gewoon een hele populaire kunstvorm is in Nederland. Dus er zijn heel veel cabaretiers. Cabaretiers staan niet alleen in theater, maar ook op televisie. Zitten ze voortdurend aan tafel bij talkshows, hebben ze eigen sketchprogramma's. De columnisten zijn het in kranten, op de radio. Dus we hebben heel erg een cabaretcultuur. Ja, is dat ook heel Nederlands? Dat is wel in die zin heel Nederlands dat je in het buitenland cabaret is naar mijn weten nergens als vorm van comedy zo populair als in Nederland. Je hebt in andere landen wel stand-up comedy, wat daar wat groter is. Dus dat is wel, bijvoorbeeld als je kijkt naar de UK of zo, is dat wel vergelijkbaar. Daar zijn comedians, in Amerika ook, daar zijn comedians spelen ook wel een belangrijke rol. Maar ja, in Nederland hebben we wel echt heel erg een cabaretcultuur en een comedycultuur. Ja. Ja, we gaan ook even een Nederlands voorbeeld bijpakken. Je noemde hem net al, Joep van het Hek. Dus dat is een discussie over woordgebruik, die hier wel relevant is. Hij gebruikte het woord pisnicht en dat werd onderwerp van discussie, omdat Nicolaas Vul voor de VPRO een documentaire maakte over de impact van die term. Waarom is deze discussie een goed voorbeeld voor die politisering, zou jij zeggen? Het is een goed voorbeeld voor die politisering, omdat we hier eigenlijk te maken hebben met één woord dat Joep van het Hek in een NRC-column gebruikte. Wat tot heel veel kritiek aanleiding heeft gegeven. Dus kranten hebben daar heel veel over geschreven. En dat woord pisnicht wordt nu nog steeds in allerlei discussies aangehaald. Het is echt een referentiepunt geworden in debatten over humor. En het is denk ik ook een goed voorbeeld, omdat Joep van het Hek eigenlijk al heel lang heel harde grappen maakt over homo's en over allerlei andere groepen. Maar dat juist nu dat tot een soort relletje aanleiding heeft gegeven. Dus daarin zie je dat heel gevoelig ligt, blijkbaar. Ja, dat relletje, daar gaan we ook eventjes een voorbeeld van luisteren. Want Joep heeft in meerdere interviews gereageerd op de commotie. Het volgende zei Joep in gesprek met Sunny Bergman over de documentaire Pisnicht bij de Bali. Op het moment dat jij gewoon zegt, ja, er zijn wat slappe nichten die gaan zitten huilen op televisie, ja? dan zie ik daar geen ironie in. Dan denk ik dat je dat echt denkt. Als iemand dat ironisch bedoelt, ben ik het. Want jij denkt serieus dat dat het slappe nichten zijn, ja, dat denk ik wel. Ja, ja, maar dan is het toch niet ironisch? Nee, natuurlijk is dat wel ironisch, maar dat weten ze zelf ook wel. Houd toch op, nee. Maak het allemaal niet zo zwaar. Dat ja, is wat maar ik bedoel. Het is zwaar. Dat is waarom hij ja, maar die het hele is niet zwaar. Het is... En ik zeg het is niet zwaar. En hij zegt het zelf heel goed, dat jullie krijgt een beetje maar harnas. Maar hij had liever willen leven zonder een harnas. Nee, hij had liever niet. Willen nee, want er is geen reet aan zonder harnas. Ja, maar dat kun je toch niet voor hem beslissen? Dat vind nee, ik dat ga ik ook niet voor hem beslissen. Maar ja, hij zal toch een beetje moeten wennen aan de hele grote wereld. Ja, hoe luister jij hiernaar, Dick? Nou, ik vind het vooral leuk om dit zo te horen, omdat ik dit interview nog niet gehoord had. En wat ik wat me meteen heel erg opvalt, is dat Joep van het Hek dus zegt, dit is allemaal ironisch. Maar ironie is een heel erg ingewikkeld stijlfiguur. Dus het is, als je zegt, ik bedoelde dit ironisch, dan zeg je eigenlijk, oké, ik bedoelde het niet letterlijk. Maar wat je dan wel bedoelt, dat is dan niet duidelijk. Dus als excuus is, ik bedoelde het ironisch, roept eigenlijk alleen maar meer vragen op. Ja, ja, en de reactie van Joep, die doet mij hier denken aan een tegenreactie die we eigenlijk zouden bestempelen als de anti-woke beweging. Ja. En ik denk dat daar hebben we eigenlijk al enigszins ook over gehad. Hè? We hadden het over bepaalde groepen die gaan terugpraten, die zeggen we vinden het niet fijn. En nou ja, van wat ik begrijp zijn deze grote drie en ook andere mensen. Die zou kunnen zeggen dat zij nu een soort anti-woke standpunt innemen. Klopt dat een beetje? Hoe hebben die met elkaar te maken? Wat het onderzoek dat jij doet en die beweging. Misschien goed om even neer te zetten wat we bedoelen met anti-woke. Ja, dat is goed. En dat is inderdaad handig. En het lastige van die term is dat woke eigenlijk een term is die heel erg geclaimd is door mensen die inderdaad anti zijn. En het is een term die heel vaag is en heel breed. En dat maakt die term denk ik ook zo succesvol. Want iedereen kan er zijn eigen angst en zijn eigen ergernissen in projecteren. Maar goed, als je het dan toch zou moeten definiëren, dan zou je kunnen zeggen wat mensen volgens mij bedoelen als ze het hebben over woke en het gevaar van woke, is dat ze vinden dat er een soort doorgeslagen politieke correctheid is. En dat je tegenwoordig niks meer mag zeggen. En dat er de hele activistische mensen zijn die andere mensen het spreken over bepaalde onderwerpen onmogelijk willen maken en de vrijheid van meningsuiting willen bedreigen. Dat is denk ik een beetje de samenvatting van wat. Ja, dat standpunt van je mag tegenwoordig niks meer zeggen is denk ik de kern van de anti-woke beweging. Ja. En dat is volgens mij wat zij als grootste argument naar voren brengen. Vind je dat ze daar een beetje een punt hebben? Nou, ik vind dat ze een punt hebben in die zin dat ik me heel goed kan voorstellen dat iemand als Joep van het Hek, iemand als Theelmaassen nu meer kritiek krijgt dan en niet zozeer alleen kritiek als in artistieke kritiek. Want er werden natuurlijk altijd al recensies geschreven en er waren altijd mensen die hen vervelend vonden of niet interessant. Maar echt ideologische kritiek. Dat is denk ik echt wel iets van nu. Maar ik denk wel dat in die discussie over woke kritiek heel vaak verward wordt met censuur. En dat je kritiek krijgt, betekent niet dat je iets niet meer mag zeggen. Je zou kunnen zeggen, er zijn ook mensen in de woke-beweging die naar censuur neigen. Ja, je bedoelt dan als er opgeroepen wordt tot een boycott of als er... Misschien die cancel culture waar we het dan over hebben. Ja, precies. Maar dat vind ik eigenlijk hetzelfde als met dat begrip woke. Dat ook eigenlijk weer een heel breed begrip is. Want cancelen, daar kan eigenlijk alles... lijkt alles onder te kunnen vallen van het oproepen tot een boycott, tot iemand bekritiseren, tot iemand het podium voor altijd afnemen. Ja. En in die en als je dat woord gebruikt, activeer je eigenlijk vooral die hele heftige betekenis van iemand het podium voor altijd afnemen. Maar dat is eigenlijk bij cabaretiers in Nederland helemaal niet gebeurd. Er zijn geen cabaretiers die de Joep van het Hek en Theelmaassen en Daniel Arendsen die trekken gewoon volle zalen. Ja, en het hele punt van je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Er is iemand die er heel erg voor pleit dat je alles moet kunnen zeggen. Dat is Hans Steeuwen. Nog steeds. En dat heeft hij ook wel heel lang gedaan. En wat interessant is, wat je net zei, jouw reactie op dat fragment over Joep van het Hek, is dat hij zegt van ja, maar ik zei het ironisch. En dat hij eigenlijk een soort van zich verschuilt achter het feit dat het een grapje was. Ja. In lijn daarin gaan we luisteren naar iets. Een fragment van Hans Steeuwen. Die ging namelijk in 2007. Even in gesprek met de meiden van Halal in het tv-programma Bimbo's en Boerkas. Wat hij had gedaan, hij had een beledigend lied gezongen in het openbaar. En daarin had hij dus ook de islam beledigd, maar ook de christendom. En hij had de meiden van Halal genoemd. En hij komt dus langs bij de meiden van Halal. Dit is trouwens ook tv-moment van het jaar geweest. Ben jij bekend met dit moment? Ja. Je weet waar ik het over heb. Ja, oké, mooi. Ja. In dat gesprek bij de meiden van Halal, ze bevragen hem waarom hij vindt dat hij grappen mag maken hierover. En hij geeft Hans Steeuwen geeft een fel pleidooi over zijn beweegredenen. Waarom beledigt u zoveel? Nou ja, omdat ik dat grappig vind. Omdat ik alles wat enige status heeft, heeft namelijk ook een vorm van macht. En macht corrumpeert altijd. Het moet geridiculiseerd kunnen worden. Als het niet meer kan, dan krijg je de enge toestanden. Een dictatuur. Maar meneer Steeuwen, u bent waarom een... moet dat gebeuren? Nou, er wordt hard geklapt hier, dus zelfs in het publiek van de meiden van Halal. We zijn het eens met Hans Steeuwen. Ik ben heel benieuwd, Dick, ben jij het eens met Hans Steeuwen? Vind je dat hij een punt heeft? Ik denk dat hij als je gewoon zijn woorden los weekt uit de context en zegt van is dit waar, dan denk ik ja, dit is eigenlijk helemaal niet een heel verrassend of heel origineel standpunt. En dat is wat er altijd over satire en over humor gezegd wordt, namelijk humor wordt gebruikt om het gezag te bekritiseren en dat daarin heeft humor ook een belangrijke functie. Nou, ik denk dat dat zeker waar is, maar ik denk dat het alarmisme waarmee Theo dat hier doet, dat vind ik niet zo gerechtvaardigd. Dus het idee dat er, want hij zegt dit niet als een soort algemene wet van nou ja, hè, neem er maar even kennis van, dit is wat ik over humor denk. Maar hij zegt dit in reactie op wat hij beschouwt als een bedreiging voor die vrijheid van meningsuiting. En daar ben ik het niet mee eens. Of ik zie niet zozeer dat die vrijheid van meningsuiting, waar ook humor onder valt, dat die bedreigd wordt in Nederland. En dat is wel een stokpaardje van Theo dat eigenlijk wel zo zou zijn. Van Hans bedoel je, denk ik, toch? Ja, van Hans Theo, ja. Ja. Waarom... Waarom vind je dat het niet een bedreiging is voor die vrijheid van meningsuiting? Nou, eigenlijk een beetje wat ik eerder zei over dat kritiek heel vaak verward wordt met censuur. Dus ik ben niet zo bang voor een discussie over de grenzen van humor. He, want het gebeurt altijd, en dat is niet alleen iets van de laatste jaren, dat humor, ja, ik zei net al even van het is eigenlijk heel erg een soort onaangepaste vorm van gedrag, humor. Want je gaat met humor bijna altijd een sociale of een morele grens over. Het is een beetje een balanceeract. Van je moet een grens overgaan, maar je moet ook weer niet te ver gaan. Want dan Waarom moet je niet te ver gaan? Je kunt te ver gaan, denk je, vind jij? Eigenlijk probeerde ik niet zozeer mijn eigen mening te geven, maar te zeggen van dat is een beetje hoe het werkt. Als in we weten, ook als we wetenschappelijk aan mensen vragen van waar moet je om lachen, dat mensen het grappig vinden als er een grens overschreden wordt. Anders vinden we vaak humor een beetje flauw of een beetje lafjes. Maar dat als het te ver gaat, dat we dat ook over het algemeen niet leuk vinden. En dan zijn er vast mensen die het niet hard genoeg kan zijn. Maar over het algemeen, ja, is humor toch een beetje begrensd. En ik denk dat dat ook niet erg is, dat je daar een debat over moet kunnen voeren. En dat je een debat moet kunnen voeren over bijvoorbeeld de vraag, ja, wat vind je er eigenlijk van als je hele stereotyperende grappen over vrouwen maakt en niet één keer, maar dat je je hele oeuvre daarop bouwt. Is dat misschien niet schadelijk of zo? Ja, dus er is wel, wetenschappelijk gezien, kan men te ver gaan. Ik weet niet of men wetenschappelijk gezien te ver kan. Nou, wetenschappelijk gezien kan men te ver gaan in die zin van dat we weten dat als je dat mensen het niet leuk vinden, dat het niet zo is dat hoe harder de grap, hoe leuker mensen het vinden. Het is een soort grensoverschrijding, maar beperkte grensoverschrijding. Maar daar zullen verschillende mensen ook wel weer anders over denken. Dus een Theo vindt het misschien grappig als je veel verder gaat dan wat volgens sommige andere mensen grappig kan zijn. Ja. Maar wat je heel erg merkt de afgelopen jaren is dat ik heb ook wel in opiniestukken en zo heb ik wel opgeroepen tot van, nou ja, laten we hier nou gewoon een debat over voeren zonder meteen zo alarmistisch te doen over alsof de vrijheid van meningsuiting bedreigd zou worden. Ja. Maar wat je dan ziet is dat mensen heel erg reageren met, dit is dus iemand die de humor wil cancelen. Want dat oproepen tot een debat, dat is alleen maar een soort eerste stap. Ja. Richting de gulag. Ja, die reactie, daar gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. We gaan nog even luisteren naar een vervolgfragmentje uit dezelfde show. Want Hans zei ook nog iets anders. Ik moet nog even rechtzetten trouwens. Ik zei net dat het publiek het heel erg aan hem eens was. Maar er was publiek van beide kanten, want de show was bimbo's versus boerka's. Dus het was een deel van het publiek dat het met hem eens was. We gaan even luisteren naar wat Hans verder nog te zeggen had. Ik scheld niet zomaar uit. Ik maak grappen. En soms zijn dat grappen die over dingen, want juist ook onderwerpen die gevoelig liggen of die controversieel zijn, die zijn leuk, die zijn spannend. Daar zit spanning. En als cabaretier werk je daarmee, juist. Anders moet je het hele genre cabaret of satire afschaffen. Ja, dit is een argument dat we vaker horen. Van, we kunnen helemaal nergens meer grap over maken, dus laten we dan maar mee stoppen. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk niet dat er echt reden tot zorg is. Kijk, en ik denk dat als je het in de context van die tijd plaatst, dit waren echt de jaren waarin, nou ja, Theo van Gogh was een paar jaar eerder vermoord in 2004. Het was ook een goede vriend van Hans Theo. Er was van alles te doen over de islam. We hebben ook de Deense Mohammed cartoons gehad in 2005, 2006. Cartoons over de profeet Mohammed die aanleiding gaven tot allerlei rellen, ook in de Arabische wereld. Dus er was heel erg het gevoel, juist wanneer het ging om de islam, en bij de Meiden van Allah ging het daar natuurlijk ook over de islam, dat er iets te verdedigen was. En voor een deel is dat vanuit de context van die tijd begrijpelijk. Zeker voor iemand als Theo, die ook heel persoonlijk die moord op Theo van Gogh meegemaakt heeft als goede vriend van. Maar ik denk dat terugkijkend en als je het in een wat breder historisch perspectief plaatst, dat er niet echt reden tot zorg is. En het idee van we kunnen de humor wel afschaffen als we nergens meer grappen over mogen maken. Ja, dat gaat er dus vanuit dat je nergens meer grappen over zou kunnen maken. Terwijl, nou ja, je kunt het zien aan Hans Steeuwen. Die heeft een heel oeuvre gebouwd op hele harde grensoverschrijdende grappen. En daar trekt hij volle zalen mee. Ja, en er wordt echt wel eens iemand boos. Tuurlijk, maar dat is niet een heel directe bedreiging voor die humor. Sterker nog, het voedt die humor ook. Want als er nooit iemand boos zou worden op grensoverschrijdende humor, ja, dan overschrijd je ook geen grens meer. Dus dan wordt het misschien alleen maar extremer tot ze weer een reactie krijgen, bij wijze van. Dus exact. Voor jou zijn die reacties ook essentieel voor het misschien het genre. En voor de... Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is interessant. Ja. Ja. Waar ik nog even benieuwd naar ben, we hebben het over die politisering. Jij doet hier onderzoek naar. Wat hoop je met jouw wetenschappelijke blik te kunnen toevoegen aan die politisering? Misschien juist de depolitisering? Ik weet niet of ik naar een depolitisering streef, per se. Maar ik denk, nou, wat ik het mooist zou vinden is als mensen wat meer gaan nadenken over humor. En misschien ook een aantal vastgeroeste ideeën die mensen over humor hebben. Bijvoorbeeld het idee wat toch wel breed leeft, dat humor eigenlijk, nou ja, je hoort dat bij iemand als Steeuwen terug, die heeft een heel positief idee van humor. Van humor gaat eigenlijk altijd tegen de macht in. Is altijd, hè, is een soort, humor is altijd rebels. Ja, maar misschien is humor niet altijd rebels. Ik dacht vroeger ook dat humor altijd rebels was. En toen ging ik er onderzoek naar doen. En toen kwam ik erachter van, oh, hoeft niet. Nee, misschien is dat wel helemaal niet altijd zo. En ja, dat blijkt echt wel uit onderzoek, dat humor helemaal niet altijd zo rebels is. En dat humor ook heel normbevestigend kan werken. Mm. En dat is iets, denk ik, wat we niet fijn vinden om onder ogen te zien. Omdat we allemaal wel houden van lachen. Tenminste, ik denk de meeste mensen wel. Dus het is niet fijn om daar al te diep over na te moeten denken. Maar ik hoop dat een beetje die genuanceerde blik op humor, dat je, hè, we praten altijd in heel sterke termen over humor, van het zou altijd zich tegen de macht verzetten. Als mensen daar een beetje genuanceerder over na gaan denken, dat zou ik mooi vinden. Ja, dus een debat. Ja. Daar pleit jij voor. Ja, nou, we hadden het over jouw wetenschappelijke onderzoek en eigenlijk de fragmenten die we net hoorden zijn voorbeelden van waar je onderzoek naar doet, namelijk humorschandalen. Hoe ziet dat onderzoek eruit, naar humorschandalen? Je zei het net al een beetje, je gaat kijken 30 jaar terug, geloof ik. Ja. Ja, dus vanaf 1990 tot 2022 zijn we aan het kijken. En wat we eigenlijk aan het doen zijn, nu is een database aan het aanleggen. En dat is vooral een database van krantenartikelen. Dus we hebben een definitie van wat een humorschandaal is. Je moet dat op een of andere manier, ja, als je data gaat verzamelen, afbakenen van hoe zie je dat dan. En onze definitie van een humorschandaal is dat het telt als een humorschandaal wanneer het tenminste 5 dagen door kranten verslagen is. Of andere nieuwskanalen. En het moeten er minimaal 2 zijn. Dus het moet minimaal 5 dagen door tenminste 2 nationale media moet het verslagen zijn. En dan kan een relletje of een schandaal echt tellen als humorschandaal binnen onze database. Waardoor je, zal maar zeggen, wat kleinere relletjes er een beetje uitfiltert. En je echt alleen maar de echt grote schandalen overhoudt. En we zijn nu dus, nou ja, in krantendatabases aan het zoeken en aan het kijken van, oké, waar zitten die humorschandalen? Hoeveel zijn het er geweest? Dat zijn we al in kaart aan het brengen. Waar gingen die dan eigenlijk over? Zijn er bepaalde onderwerpen waar mensen meer of minder boos over worden? Zijn het er meer geworden? Nou ja, dat zien we nu dus eigenlijk al dat zo is. Dat in de jaren 90 heb ik er echt geen één kunnen vinden die aan dit criterium voldeed. Wat ik toch echt wel opmerkelijk vond. Het zijn echt meer geworden de laatste tijd. Ja. Over de laatste jaren, waar hebben we het over? Nou, de laatste jaren ben ik nog niet aan toegekomen. Maar ik heb nu tussen 1990 en 2008 heb ik gedaan. En in de jaren 90 dus 0. En tussen 2000 en 2008 waren het er, geloof ik, 7. Dus dat zie je dat echt, ja. Ja, ergens toegenomen. Ja. Ja. Kun je proberen om een beetje samen te vatten hoe dat komt? Want wat ik net ook al zei, er zijn veel partijen bij betrokken. Ja, je hebt personen die de grappen maken, je hebt personen die beledigd zijn. Je hebt mensen die het verslag geven en je hebt de groepen die erachter staan. Dus ja, wat is er veranderd, denk je? Welke kant? Nou, ik denk dat er inderdaad heel veel veranderd is. Want er zijn inderdaad heel veel factoren. En we hebben het natuurlijk al een beetje gehad over veranderende maatschappelijke sentimenten rondom humor. Maar iets wat denk ik ook heel belangrijk is, is het een verandering in het medialandschap. Dus dat je ziet dat media, hè, commerciële televisie dateert in Nederland ook vanuit het begin jaren 90, als ik het goed zeg. Het medialandschap is veel commerciëler geworden. En media zijn ook best wel sturend in dit soort schandalen of relletjes. Ik bedoel, als het niet in de kranten staat, dan... En tegenwoordig heb je natuurlijk ook social media. Je kan niet iets vinden van iets waarvan je het niet weet. Exact. Ja, precies. Dus en op het moment dat je een heel commercieel medialandschap hebt, dan moet je dus ook publiek hebben, publiek trekken, lezers aan je binden. Ja, en dan wil je dus veel kliks en veel likes. En een schandaal of een relletje, dat werkt altijd goed. En wat is de rol van sociale media? Ik denk dat mijn hypothese nu is dat het tussen 2019 en 2022 nog weer eens veel meer is geworden aan humorschandalen. Dat moet ik dus nog gaan uitzoeken, maar dat vermoed ik. En ik denk dat social media daar ook een rol in hebben gespeeld. Omdat ja, zeker social media zoals Twitter natuurlijk ook heel erg... Als platform is Twitter heel erg gericht op het creëren van rellen en schandaaltjes. Ja, alles wordt heel erg in stroomversnelling gebracht. Hè? Ja. Meningen worden heel snel uitgewisseld en ja. Mensen praten elkaar misschien na. Precies, mensen praten elkaar na. Je kunt dingen retweeten. Dus, Zou je zeggen dat dan een soort van de cultuur die we hier omheen hangen misschien ook wel gevormd wordt door media? Ja, zeker. Ja. En ik merk het ook zelf als ik op Twitter ben, ook actief op Twitter. En dan, ja, je merkt ook als je een beetje hoe harder en sensationeler je het maakt, hoe meer het ook geliked en volgens mij ook bekeken wordt. Ja. Ja. Een beetje een algemene vraag, maar denk je dat we kritischer zijn geworden op humor als samenleving? Ik denk dat dat een beetje in golfbewegingen gaat. Dus wat ik eerder al zei, is dat dat moderne begrip van humor... dus dat begrip van humor dat we de afgelopen 150 jaar zich heeft gevormd... dat is best wel positief. Daarvoor werd er vaak wat kritischer nagedacht over lachen en over comedie en zo. En ik denk dat we nu weer in een periode zitten dat we... ik schetste eerder natuurlijk al, in de jaren 60 werd die grensoverschrijdende vorm van humor populair. Dat vond die oudere vooroorlogse generatie vond dat allemaal heel veel te ver gaan. Nou, dat is heel populair geworden. Dat heeft in de jaren 90 een beetje een hoogtepunt bereikt met Hans Steeuwen en Theo Maassen en Joep van het Hek. Freek de Jonge ook wel. En nu zie je weer eigenlijk een tegenbeweging. Niet vanuit een soort fatsoensmoraal van die vooroorlogse generatie die toen ter tijd in de jaren 60 zei van nou, dit kan allemaal niet en dit is onbeschaafd. Maar vanuit een meer ideologisch idee over... misschien is humor die heel hard is en ten koste gaat van bepaalde minderheidsgroepen eigenlijk wel helemaal niet zo bevrijdend en progressief als het aanvoelde in vroeger tijd. Ja, en dat zijn dan eigenlijk de mensen die daar het niet mee eens zijn. Zijn de cabaretiers van de oude stempel misschien. Ja. En we kijken nu naar een soort samenleving die we willen. En misschien kijken zij terug naar hoe het toen was. En ja, ik denk dat het ook hier weer te maken heeft met... daar wees laatst iemand mij op, dat vond ik wel heel interessant. Die zei van ja... Het heeft er natuurlijk ook mee te maken of je een vast publiek hebt of niet. Dus Joep van het Hek, Theo Maassen, Hans Steeuwen, die hebben sinds de jaren 90 een redelijk vast en groot publiek. Dan hoef je misschien ook niet echt te veranderen. Terwijl iemand als Diederik Ebbingen van de Vliegende Panthers in de jaren 90... die maakte toen ook heel veel hele harde humor met de Vliegende Panthers. En nu is hij een van degenen die zegt... ja, je moet als cabaretier ook wel met je tijd meebewegen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat, dat hij wat meer is gaan experimenteren. En dus niet zo'n heel vast publiek heeft. Dus voor hem is die noodzaak er ook meer om te veranderen. En andersom... Hij moet meebewegen met zijn tijd. En er is nog een harde kern van Hans Steeuwen-fans en van de Theo Maassen-fans bijvoorbeeld. En niks ten nadele van Diederik Ebbingen. Dus ik bedoel niet als een soort cynicus te zeggen van... ja, hij moet wel, hij wordt alleen maar gedreven door commerciële belangen. Hij moet een nieuw publiek vinden. Want ik denk dat hij ook iemand is die gekozen heeft voor het experiment. Maar andersom is het in elk geval denk ik wel zo... dat er voor iemand als Hans Steeuwen of Theo Maassen wat minder noodzaak is om... Op die manier met de tijd mee te gaan... op het moment dat zij gewoon hun eigen publiek hebben... dat ook met hen meegroeit, ouder wordt... en bij hen in de zaal blijft komen. Zijn, denk je, die humorschandalen een reflectie... van wat we als samenleving vinden? Met andere woorden, gaan humorschandalen altijd blijven bestaan? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want humor gaat, zoals ik al zei... eigenlijk altijd een grens over. Dus dat gaat ook wel eens mis. Het is eigenlijk een wonder dat het zo vaak goed gaat. Want je neemt altijd een risico als je een grap maakt... Ja, hoe harder de grap, hoe groter het risico. En ik denk dat humorschandalen zeker een reflectie zijn van de samenleving. En het is een reflectie van waar wij ook als samenleving vinden dat de grens ligt. Waar je, zal maar zeggen, wat te serieus is om grappen over te maken. Of waar je misschien wel grap over mag maken, maar niet een te harde grap. Ja, dus dat debat waar je voor pleit heeft misschien al een beetje vorm in de vindt misschien al een beetje plaats in de vorm van die schandalen. Ja, sorry. Ja. Ja, ik denk het wel. En ik moet ook wel zeggen, want ja, als ik er ook naar zit te luisteren, als je dat zegt, denk ik, ja, wil ik eigenlijk een debat over humor? wat ik in elk geval wil, is dat mensen niet zo... Ik erger me aan als mensen op een heel alarmistische toon gaan roepen dat we niks meer mogen zeggen. En dan denk ik, ja, daar wil ik wel tegen ingaan. En kritiek leveren op humor, dat is denk ik onderdeel van een gezond publiek debat. En dat betekent niet automatisch cancelen of censuur of zo. Nee. Hey, je bent zelf 2 jaar geleden ook onderdeel geworden van Humorschandaal. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst weer muziek. Je hebt een typisch kleinkunstnummer meegenomen. Namelijk Peter van Rooyen met Flikker op met je panache. Waarom dit nummer? Ja, ik vind Peter van Rooyen een hele leuke, originele maker. En wat ik heel leuk vond aan dit nummer uit zijn laatste cabaretconcert, zou je het kunnen noemen, is dat het heel erg ingaat tegen het idee dat je groots en meeslepend zou moeten leven. Het is eigenlijk een soort pleidooi voor de burgerlijkheid. Nou, we hebben het natuurlijk over Joep van het Hek al gehad. Die was heel erg tegen het burgerlijke bestaan. En dit is een soort nieuwe beweging, denk ik, in het cabaret. Van cabaretiers die juist niet mee willen gaan in dat groots en meeslepend leven. Maar die zeggen van ja, dat burgerlijke leven, dat vinden we eigenlijk ook wel prima. Ik hoef niet zo groots en meeslepend te leven. Nou, we gaan meemaken. Lekker op met je panache. Dus jij vindt mij ontzettend truttig, omdat ik al om 11:15 het feest verlaat. Ja, super tuttig, in tegenstelling tot jijzelf. Jij zegt het leven kan niet wachten, dat ik eens naar een hoer moet gaan, dat ik moet dwalen door de nachten. Ik heb daar nul behoefte aan. Jij wilt jezelf volledig geven. De hartstocht dendert door je bloed. Jij gaat wild walsend door het leven. Ik loop gewoon, gaat ook heel goed. Ik sta niet naar een kus te snakken. En nee bedankt, ik hoef geen hash. Mag ik dan nu mijn jas gaan pakken? Flikker op met je panache. Sorry dat ik niet als een debilie mee in een trein naar Rome smijt. En daar geen geld heb, geen familie en 7 maanden honger lijd. En excuus dat dit paar handen niet steeds aan vrouwentepels trekt. En dat ik niet in 20 landen depressieve kinderen heb verwekt. En nee, nooit word ik een nomade over het echte Bohemia. Ik onderbreek nu je tirade, want anders mis ik straks mijn train. Ik hoef geen 1000 minaressen, geen lakkenvoel in geen grenache, om al die levensdorst te lessen. Flikker op met je panache. Nou, ik heb genoeg staan kwekken. Oh, nu vind je mij dus laf. Maar mijn trein gaat zo vertrekken. Goed, ik rond dit heel snel af. Kijk, het boeit geen wegenwachter. Hoe je al je leegtes vult. En doe please een stap naar achter. Want je spuugt terwijl je brult. Als jij het leven bij de neus neemt. Waarom neemt zo'n vrije reus die het leven niet serieus neemt? Wel zichzelf zo serieus. Altijd komt er een malloot langs. Die nog steeds niet snapt dat juist de verlossing van je doodsangst. Die in grootse dingen huist. Jij zegt dat ik onderkoeld ben. Dat ik onbewogen praat. En apathisch ondoorvoeld ben, nou dat ben ik inderdaad. Ik ben een hele droge die bedaard zijn leven leidt. Ik blijf kalm en ingetogen, stik maar in je gulzigheid. Alles moet voor jou een spel zijn, jij wil naar je dood pas rust. Spring in godsnaam voor een sneltrein met je stomme levenslust. Je bent lui en onvolwassen, je bent broos als een biscuit. Ik negeer geen zielenkrassen, ik ga braaf in therapie. Dan ben ik maar een bange type, en dan ben ik maar heel saai. Duik jij lekker in het diepe, in de van een haai. Ik spring niet zat en ongeschoren op een doorgesnoven hoer. Rot toch op met je amore, zwaar de vivre en bravoer. Zo mag ik dan nu bedanken, ik ga fijn naar mijn gezin. Ja, ga daar maar liggen janken, schenk jezelf de troost iets in. Drink je wijn, speel met de liefde, ik drink melk en ik speel squash. Dat is wie ik ben, de opgetiefde, flikker op met je. Panaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa De nacht van NTR. met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht Dick Zijp te gast. Hij is humoronderzoeker en buigt zich aan de KU Leuven met andere wetenschappers over humorschandalen van de afgelopen 30 jaar. Heb je een vraag voor Dick, stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Dick, ik benoemde net al even dat je zelf... We hadden het net over humorschandalen waar je onderzoek naar doet. En ik benoemde net al dat je daar zelf ook onderdeel van bent geweest. Een rel op social media. Dat heeft te maken met Hans Steeuwe. Kun je even uitleggen waar dat schandaal begon? Ja, dat begon eigenlijk met een interview met Ilse Warringa van de Luizenmoeder in de Volkskrant, waarin zij een aantal uitspraken deed over humor, waarvan ik als humoronderzoeker dacht, nou, en het kwam op neer dat ze humor, nou, dat ze ook zei van humor wordt bedreigd door woke enzovoort, maar ook dat humor per definitie inclusief is en tegen de macht, nou ja, en daar wilde ik wat kanttekeningen bij plaatsen. Toen heb ik een opiniestuk naar de Volkskrant gestuurd, waarin ik zei, nou ja, humor kan ook de macht bevestigen. En daar kwam toen heel veel reactie op. Heel veel Twitter-trollen kreeg ik over me heen. En dus ook Hans Steeuwe. Ja, en hij plaatste een filmpje online waarin hij reageert op jouw Volkskrant-artikel. En dit is onder andere wat hij zegt. Ik heb een heel klein beetje verstand van kunst, dus daar wilde ik het even over hebben, over kunst. En hoe ideologen de kunst kapot maken. Ja, want Dick Zijp vond dat er onder andere eens een keer een debat moet komen over de humor in Nederland. Maar potverdomme, humor houdt bestaande hiërarchieën en machtssystemen in stand. Wat verschrikkelijk. Rechtse mensen hebben in één keer ook humor. Die maken ook grapjes. Ja, zeg maar, zo zijn we niet getrouwd. Joep van het Hek gebruikt zomaar een woord dat helemaal niet mag. Hij mag dat woord helemaal niet gebruiken. Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Ja, ik wil nog even voor de duidelijkheid zeggen, dit is een geknipfragment, zodat we de kern van de video kunnen laten horen. In die video zegt hij ook nog wat over je uiterlijk. Ja, dat ik een genderneutrale kutkop heb. Ja, ja dat ja. Zal vast niet fijn zijn om te horen. Maar wat dacht je toen je überhaupt dit filmpje voor het eerst zag? God, Ik zat volgens mij in de trein. Ik was op vakantie. Want ik dacht dus heel ironisch van, ik had eigenlijk al vakantie toen ik dat opiniestuk schreef. Toen dacht ik, ja, ik ga even dit stuk schrijven, want ik was me zo kwaad over het maken. Toen dacht ik, nou, daarna ga ik op vakantie, dan hoor je er nooit meer wat van. Het wordt geplaatst of het wordt niet geplaatst. Toen kwam er dus heel veel los. En ik zag dit. En op een gegeven moment kreeg ik dus heel veel mensen in mijn DM op Instagram. Met verwensingen. Toen dacht ik, wat is dit? En toen zag ik een filmpje van Hans Steeuwe in mijn feed voorbij komen met de titel Dood aan de ideologen. Toen dacht ik, oh god, het zal toch niet ook over mij gaat. En toen ging ik het kijken en toen ging het dus inderdaad wel voor mij. En ik vond het wel, ik vond het ook wel grappig, moet ik zeggen. Nou, mooi. Dat is mooi voor een onderzoek in de humor. Dat je ook de humor ervan kan inzien. Ja, en ik dacht ook van, ik kan het ook terug. Het staat ook in mijn Twitter-bio. Wat vind je er grappig aan dan? Nou, het is sowieso onwerkelijk als je opeens zelf van zo'n soort rel en ook als onderzoeker naar humor van onder andere Hans Steeuwe, daar dan zelf inzet wordt van zo'n soort strijd om de humor. Maar ik vond het ook wel grappig omdat hij, ik moet altijd wel ook om Hans Steeuwe, nou niet altijd, maar ook wel om hem lachen. Dus ik vind wel zijn timing in dit filmpje bijvoorbeeld en het ritme en zo, dat vind ik wel lekker. Dus ik moet er toch ook wel om lachen als hij dat zo zegt. Goed gedaan. Ja, qua vorm wel, ja. Ja, Hans Steeuwe reageert duidelijk op het feit dat ze bepaalde dingen niet mogen. Denk je dat hij misschien bang is om zijn bestaansrecht als cabaretier ook te verliezen door dit soort cultuur? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat het ook vervelend is op het moment dat je in de jaren 90 een soort heel avant-gardistische, op de troepen vooruitlopende cabaretier was. En dat je nu steeds meer gezien wordt als iemand die een achterhoede gevecht aan het voeren is. Ik denk dat wel pijnlijk is. Ja, en ik denk dat hij er zich gewoon heel erg in vastgebeten heeft. En ja, dat het ook wel persoonlijk is. Dus die dood van Theo van Gogh, dat is voor hem volgens mij een waterscheiding in zijn leven ook wel geweest. Van iemand die vermoord is om de kunst, waardoor hij het idee heeft van, ik moet dat tot mijn laatste snik blijven verdedigen. Die onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Krijg je wel vaker heftige reacties op je onderzoek? Ja, en eigenlijk op Twitter vooral is eigenlijk een beetje de standaardreactie van, daar heb je die humorloze onderzoeker weer. Ja. Want dat is wat ik het meeste hoor krijg, van dat ik humorloos ben en dat humoronderzoek, dat eigenlijk op zichzelf één grote grap is. Nou, dat humorloze onderzoek en die grote grap, dat gaan we zo meteen verder bespreken. Ja. Want we zijn nu aan het einde van ons uurgesprek gekomen, maar na het journaal praten we natuurlijk nog lekker door. En ook met de vragen van luisteraars. Dus dan ben jij aan de beurt, dus heb je een vraag aan Dick, stel die dan via een berichtje in de gratis radio. Sorry? Of een verwensing. Of een verwensing inderdaad, of iets over zijn uiterlijk wil zeggen. Stel die dan via een berichtje in de gratis radio 1 app of bel naar 0800-1121. Dan kun je live je vraag aan Dick stellen in de uitzending. We gaan zo meteen het nieuws en daarna praten we verder. Zometeen, mocht je willen bellen of een appje willen sturen, dan kom jij aan het woord. Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De dood van zangeres Tina Turner heeft veel losgemaakt bij artiesten over de hele wereld. Zo schrijft Mick Jagger op Instagram dat hij een geweldige vriendin heeft verloren. Turner toerde in de jaren 60 een tijdje met de Rolling Stones. Elton John noemt haar een legende, zowel op de plaat als op het podium. En Mariah Carey noemde haar een overlever en een inspiratie voor vrouwen, waar ook ter wereld. Ook president Biden en zijn voorganger Obama roemen Tina Turner, die in Zwitserland op 83-jarige leeftijd is overleden. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in Amerika. De 44-jarige DeSantis doet mee aan de race bij de Republikeinen om hun kandidaat te worden en geldt als belangrijkste rivaal van ex-president Donald Trump, die ook weer wil meedoen bij de verkiezingen. Namens de Democraten zal zittend president Joe Biden weer meedoen. Er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet, melden bronnen aan Nieuwsuur. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop de wet moet worden uitgevoerd door gemeenten. In de wet staat dat gemeenten desnoods gedwongen kunnen worden tot het opvangen van asielzoekers. En dat leidde eerder al tot grote spanningen binnen de VVD-fractie. Maar de partij ging uiteindelijk wel met de wet akkoord. De uitwerking van de wet zou uiterlijk gisteren naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Maar door de bedenkingen van de VVD loopt dat nu vertraging op. Abortus blijft voorlopig in het wetboek van strafrecht staan. De Tweede Kamer debatteerde over een burgerinitiatief van het Humanistisch Verbond en de omroep BNNVARA om het uit het strafrecht te halen. Maar daar werd uiteindelijk geen meerderheid voor gevonden. Abortus is dus nog steeds strafbaar, maar er is een belangrijke uitzondering. Als een arts of kliniek de abortus uitvoert, dan mag het wel. En dat komt erop neer dat er bijna nooit iemand voor abortus wordt vervolgd. Het weer, vannacht koelt het af naar 1 graad of 6. Morgen overdag in het midden en noorden eerst bewolking. 'S Middags zon en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht Dick Zijp te gast. Hij weet alles van de positieve en negatieve kanten van humor en doet onderzoek naar Nederlandse humorschandalen van de afgelopen 30 jaar. Stel je vraag aan Dick door gratis te bellen naar 0800 1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Dick beantwoordt dan live jouw vraag. En we hebben al een eerste beller. Dat is Mien. Mien, goedenacht. Kun je mij horen? Ja, ja. Hallo Mien, je hebt een vraag voor Dick over zijn onderzoek, klopt dat? Ja. Nou, ga je gang. Wat is je vraag? Nou, waarom de ongelooflijk goede, echte Joodse moppen en Belgische moppen niet in zijn programma komen? In zijn programma? Welk programma bedoel je precies? Nou, wat jullie net hebben uitgezonden. Ik weet niet helemaal wat je precies bedoelt, Mien. Nou, hij heeft het over humor. En hij heeft daar een proefschrift over geschreven. Maar ik mis de... Nou ja... kan het hebben over Joep van het Hek en weet ik wel, Thewe, maar... Ik mis gewoon de echte humor. Ja, u bent niet zo'n fan van Theo en van het Hek. U houdt meer nee, van... Nee, ik hou heel erg van het Hek. Oké. Okay. maar ook van de Jodenmop. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is zeker interessant. En dat, is, dat heeft ook wel een zekere reputatie. En nou ja, kijk... Ik zou heel graag allerlei goede Jiddische moppen willen vertellen. Maar het is wel zo dat dat over het algemeen... dat toch een beetje als ongepast wordt gezien... als je dat als niet-Joods persoon doet. Nou, dat vind ik dus heel erg stom. Ja? Oké, okay. Ja. Want de vraag is waarom hij zich op cabaret focust. Klopt dat? Nou ja, ik heb heel vaak Max Tailleur gezien. Ja. In Amsterdam. En die vertelde altijd hele goede jodenmoppen en andere moppen... zonder dat er ook maar enige haat of ellende in zat. Ja, Nou ja, dat is zeker zo. En dat is natuurlijk dat is ook de kracht van humor. Hè? Dus humor is niet altijd haat en ellende. En, hè? En zeker op het moment dat Max Terjeur was natuurlijk zelf Joods. Als je als Joods persoon een soort van je eigen pijn in moppen verwerkt. Hè? Godfried Bomans zei al, humor is overwonnen droefheid. Ja, dat zit denk ik heel erg ook in dat genre van de Joodse mop. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ja, maar daar komen we nu aan gewoon de Belgische moppen, de Russische moppen, nu de Oekraïense moppen. Die zullen er vast ook zijn, toch? Ja, zeker. Ja. Maar goed, zoals we ook hebben geconcludeerd met Dick, denk ik, is dat ook tijden veranderen. Mien, dank je wel voor je vraag en een goede nacht. Ja. Wij gaan door naar John, die is ook aan de lijn. Hallo John, kun je mij horen? Ja, goeienacht. Hoi, goeienacht John. Jij hebt een vraag over grensoverschrijdende humor voor Dick, klopt dat? Ja, klopt. Ik heb met aandacht geluisterd het afgelopen uur. En dit onderwerp, dat pakt mij iedere keer weer. Kijk, jullie hebben het iedere keer over humor. En ik zou daar toch een andere term voor willen. Want als ik nou luister naar bijvoorbeeld een Mark-Marie Huibrechts, een Peter Pannenkoek. En die Ilse Warringa ook, hè, waar jullie het over hadden. Die heb ik ook wel eens een stukje op zien voeren op tv over Anne Frank. En dan denk ik van, dan ben je toch een heel zielig figuur. Ook die Peter Pannenkoek, maakt me niet uitbrechts, grappen gemaakt over de Holocaust. Dan denk ik van, ja, als je dat nodig hebt in je programma, dan spoor je niet helemaal. Maar daar moet toch een andere term voor komen. Want die mensen worden op één hoop gegooid met een Wim Sonneveld, een André van Duin, die ik in hun decennia lange carrière nooit één beledigende opmerking heb, want ik noem het geen grappen, nooit één beledigende opmerking over wie of wat dan ook heb horen maken. En die André van Duin, neem me niet kwalijk. Maar veel beter is er niet. Nou, Dick, ben benieuwd wat je hiervan denkt. Ja, ik denk allereerst dat we Mien en John niet samen in een ruimte moeten zetten. Want dat gaat heel erg knetteren. Want Mien hield erg van de jodenmoppen, maar hier gaat het eigenlijk over. Ja, maar die waren ook niet beledigend. Want ik ken Max de Jeur ook. Dat was allemaal zelfspot. Ja, precies. Okay. En er was helemaal geen beledigende grap of opmerking kwam daarbij. Kijken, zeg maar. Bij en de toch wel eens. Ja. Nou, wat mijn reactie hierop zou zijn, is eigenlijk dat ik ben er zelf altijd heel erg voor om niet te zeggen van bepaalde grappen waarvan je vindt dat ze te ver gaan, om daarvan te zeggen, die zijn geen humor. Omdat ik denk dat... Maar ik kan er niet om lachen, hoor. Nee, ik maak zelf in mijn onderzoek een onderscheid tussen humor en grappigheid. In het Engels funniness. Dus humor en funniness. En humor is eigenlijk iets wat meer een soort genre is. En grappigheid gaat dan meer om de subjectieve vraag van, kun je er wel of niet om lachen? Dus dat zijn eigenlijk denk ik twee verschillende dingen. En ik denk dat juist als je over humor, als je een onderscheid gaat maken tussen dingen die echt humor zijn, omdat we ze grappig vinden of gepast vinden, en dingen die daarbuiten vallen, dan hou je eigenlijk vast aan een heel positief beeld van humor. Maar ik denk dat de ongemakkelijke waarheid is dat sommige humor, bijvoorbeeld de humor, zoals u dan misschien vindt van Peter Pannenkoek of van Ilse Warringa, die u misschien te ver vindt gaan of niet goed vindt, of die u misschien zelfs vindt dat die negatieve sociale effecten zou hebben, dat ook humor is. En dat humor misschien gewoon niet zo universeel positief is als we vaak denken. Ja, maar humor is om te lachen, meneer. En als je, zoals die Warringa, als je dan een Anne Frank moet gaan parodiëren, of hoe je dat ook noemt, dan ben je niet goed bij je hoofd. En dat is niet om te lachen, meneer, want dat meisje, ik weet niet of als we zeg maar gaan ontleden, dan hebben we het over een kind van 15 jaar, wat in de oorlog is vermoord door. En als je die gaat parodiëren, dan ben je niet goed bij je hoofd. Dat is geen humor. Ja, John, moet een andere term voor komen. Het is duidelijk dat jij het grensoverschrijdend vindt, inderdaad. En een andere term, heb je daar zelf ook een suggestie voor misschien? Of misschien Dick? Nou ja, iets met een kruis. En dat moet dan een woordspeling worden. Iets met horror erin. Huror of zo. Nou, huror. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik mooi. Het kan niet zo zijn dat we dit humor blijven noemen. Want het is, u noemt het zelf ook grensoverschrijdend. Ja. En we hebben ook zoiets als groepsbelediging. En ik weet niet wat het OM hiervan vindt. Maar als jij zeg maar opmerkingen maakt over de Holocaust, ik denk dat dat Dat mag echt niet onder humor. En die mensen, die schijnen dat op, als je op een toneel, op een podium gaat staan en je noemt jezelf cabaretier, dan schijn je van alles te mogen zeggen wat ook gewoon volgens de wet niet kan, denk ik. En ik hou mijn hart vast, want die gekke Maassen, die gaat nou ook zomergasten presenteren. Nou, ik weet niet waar de VPRO mee bezig is. John, maar dat moet toch niet kunnen, joh. Bedankt voor je ongezouten mening. En we hebben hier volgens mij ook een nieuwe term bedacht. Misschien dat Dick hier wat verder mee kan in zijn onderzoek. Dan kan ik meteen weer een paper over schrijven. Precies. Ja. Dankjewel, John. En een fijne nacht nog. Dag. Ja, interessant. Een nieuwe term, huurroer. Ik weet niet wat vind je ervan? Nou ja, en ik vind het heel interessant wel als reactie dat deze beller zegt van ja, er zijn dus bepaalde dingen. Daar moet je geen grappen over maken. He, dus die en dat is iets wat ik ook heel vaak terug zie komen bij al die humorschandalen. Dat mensen zeggen, boos worden om humor, omdat ze zeggen, dit gaat mij te ver. Hier vind ik het niet gepast om hier op een niet serieuze manier over te praten. En inderdaad, hij heeft gelijk dat je met humor mag je iets meer. Dat wordt in het Engels ook wel comic license. Dus je hebt iets meer vrijheid om dingen te zeggen die je in serieus taalgebruik niet zou kunnen zeggen. Maar het is ook weer niet zo dat dat helemaal onbegrensd is. Want hij had het ook over groepsbelediging. En humor kan ook aanzetten tot groepsbelediging. Ja. En er zijn ook best wel wat rechtszaken geweest rondom humor. En die worden ook wel eens gewonnen door mensen die die rechtszaken aanspannen. Dus humor is juridisch gezien ook niet helemaal onbegrensd. Nee, heb je een voorbeeld van zo'n rechtszaak? Ik ben wel benieuwd. Ja, bijvoorbeeld in de eerste 10 minuten binnenschiet, wat wel een grote rechtszaak was begin jaren 90. Toen heeft het studententijdschrift Propria Cures heeft een fotocollage geplaatst waarin Leon de Winter, de Joodse schrijver, afgebeeld werd in een massagraf. En dat was dan kritiek op het feit dat Leon de Winter volgens Propria Cures zijn Joods zijn te veel zou uitbuiten voor publiciteit. Daar heeft Leon de Winter toen volgens mij, als ik het goed zeg, een rechtszaak begonnen. En die is in het gelijk gesteld. Dus Propria Cures moest een schadevergoeding betalen. Je kunt toch wel wettelijk een soort van vastleggen. Want je hebt zelf over grensoverschrijdend. Bestaat dat wel of is dat voor iedereen eigenlijk verschillend? Ja, ik denk dat dat zeker voor iedereen verschillend is. Want daar komt ook weer dat verschil, denk ik, tussen humor en funniness. Is denk ik dan heel bruikbaar. Maar wat ik eigenlijk bedoel met grensoverschrijdende humor is, kijk, alle humor overschrijdt in zekere zin een morele of sociale grens. Maar er is een bepaald genre van humor waar John niet zoveel van houdt, heb ik het idee. Ja, dat is duidelijk. Een bepaald genre of vorm van humor die heel expliciet inzet op shockeren en provoceren. En dat is wat ik grensoverschrijdende humor noem. Ja, en wat ik me afvraag is, wat is de rol van tijd daarin? Want we kennen de term too soon. Ja. Er zijn recente dingen, daar mogen we eigenlijk nog geen grappen over maken. Dingen die iets verder in het verleden liggen, mag wel. En sommige mensen vinden de Holocaust dat zo lang geleden, daar mag je grappen over maken. Ja. Daar is er waarschijnlijk ook wel onderzoek naar gedaan, kan ik me voorstellen. Ja, dus er is een heel bekende formule, ook wel onder comedians bekend, van time plus tragedy is comedy. He, dus er moet wat tijd overheen gaan om ergens een grap over te kunnen maken. Aan de andere kant is het ook weer zo dat waar cabaretiers vaak ook succes mee hebben, is juist met het nieuws, dat wat heel recent is. Op het moment dat iets net gebeurd is, dan hoef je als cabaretier eigenlijk alleen maar even dat nieuwsevenement te benoemen en er niet eens een heel goede grap over te hebben. En dan is het vaak al leuker, want ja, het is actueel. Maar goed, dan op het moment dat er echt iets heel ergs gebeurd is en je gaat daar een harde grap over maken, ja, dat kan wel gevoelig liggen. Je vindt dat er objectief, kun je zeggen van hier mag je geen grappen over maken? Of moet dat altijd een kwestie van debat zijn? Nee, dat is denk ik altijd een kwestie van, dat is altijd een kwestie van debat. En stiekem hou ik zelf ook wel van humor die soms die een grens overgaat. Of dat is natuurlijk ook, dat is ook de aantrekkingskracht van humor. Ik herinner mij dat Ricky Gervais, een Britse comedian, die heeft een keer gezegd, je mag overal grappen over maken, maar het hangt er vanaf wat de grap is. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik een heel goed punt. Omdat ik denk dat dat in debatten over humor vaak vergeten wordt. Dat er gezegd wordt van, kijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, hè, zoals de beller die we net hoorden van, er zijn bepaalde onderwerpen, daar moet je gewoon helemaal geen grappen over maken. Er zijn mensen die dat vinden. Maar heel vaak wordt er gezegd, oh ja, die linkse mensen die vinden zeker weer dat we geen grappen mogen maken over X. En dan denk ik, nou ja, dat ligt eraan. Maar dat is nou juist het leuke en het interessante aan humor, dat humor heel gelaagd is. Dus je kunt een grap maken over een stereotype. En dat, met die grap kun je dat stereotype bevestigen. Maar je kunt het ook juist dat stereotype zelf op de hak nemen. En het is vaak best moeilijk om te zien wanneer dat gebeurt. En cabaretiers zelf zullen vaak zeggen... ja, ik maakte die grap niet om dat stereotype te bevestigen... maar om het ter discussie te stellen. Maar dat is altijd... ja, dat hangt heel erg af van context. Van wat voor grap is het? Wie maakt de grap? Wat zijn de intenties die wij van de grappenmaker die wij als publiek... toeschrijven aan die grappenmaker. Dat is wat Joep van het Hek ook zei, van ja, het was ironisch bedoeld. Ja, precies. Toch? Ja, daar kun je achter verschuilen en dat is dan ook weer moeilijk. Ja. We gaan even door naar een volgende vraag. We hebben een appje binnengekregen van Stef en die zegt... moeten we niet gewoon minder aandacht geven aan deze harde comedy... en is het niet beter om ons te focussen op de juiste comedy? Ja, dat vind ik wel een mooie vraag en ik denk dat dat in zekere zin wel waar is. En sommige mensen vinden volgens mij ook dat ik dat ook als onderzoeker niet te veel moet doen. Dus er waren ook wel reacties bijvoorbeeld op dat stuk... wat ik in De Groene had geschreven. Ik zag bijvoorbeeld Anne van Veen. Die reageerde daarop op Instagram met een soort gapend smileys. Van been there, done that. Moeten we het daar nou weer over gaan hebben? En daar is wel wat voor te zeggen. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het... Het geeft heel veel aanleiding nu tot debat. Dus ik vind als onderzoeker vind ik het ook fijn om dat te kunnen duiden. Want er is al zo weinig onderzoek ook naar humor gedaan. En zeker ook naar Nederlands humor, naar Nederlands cabaret. Daar is eigenlijk geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus ik vond dat toch wel belangrijk. Maar het proefschrift dat ik geschreven heb gaat ook over veel meer. Dus daarin besteed ik ook aandacht aan wat andere vormen van humor. Meer genuanceerde humor die een beetje in die traditie van de oudejaarsconferentie staat. Van Wim Kan en Claudia de Breij. Een meer ontregelende, absurdistische humor. Zeker. Dus ja, het is ook goed om te blijven kijken naar andere soorten comedy. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat de harde comedy... dat is maatschappelijk het meest interessant eigenlijk. Ja, dus ik merk ook dat daar ook altijd het meest vragen over komen... in als ik mediaverzoeken krijg. Ja. Ja, en het levert ook het meest sensatie op. Ja, zoals de reactie van Hans Steeuwen bijvoorbeeld. Ja, exact. Daar was ik nog even benieuwd naar, over die reactie van Hans Steeuwen. Je hebt namelijk ook zelf volgens mij de tweets die als reactie daarop kwamen... heb jij gebruikt voor je eigen onderzoek, klopt dat? Ja, klopt. Wat heb je daarmee gedaan? Ik heb een paper geschreven, dat is nu nog onder peer review. Maar ik heb dus met de Twitter API Twitter gescraped. En alle reacties op die op Twitter kwamen, die heb ik verzameld. En die ben ik ook gaan analyseren. Omdat, kijk, het leuke van humorschandalen is dat op het moment dat mensen vinden dat een grap te ver gaat... dat is een heel goede gelegenheid voor mensen... om hun ideeën over humor expliciet te maken. Dus dat is voor ons als onderzoekers heel interessant. Ja, dat is wat we net zeiden van zo'n humorschandaal... is eigenlijk opeens een spontaan debat. Ja, exact. Ja. Dus dat, en ik vond het gewoon heel leuk of grappig... dat ik zelf opeens het middelpunt werd van zo'n schandaal. En ook best wel uniek, omdat daarmee... kijk, de meeste humorschandalen gaan niet over humoronderzoekers... maar die gaan over cabaretiers of over cartoonisten... of over de humoristen zelf. Dus dat vond ik heel uniek daaraan en heel interessant. En een van de dingen die mij het meest trof... was dat er zo vaak gezegd werd... je hebt geen gevoel voor humor, want je doet onderzoek naar humor. En ik ben dus een beetje gaan analyseren van hoe zit dat eigenlijk. En de conclusie waar ik toe ben gekomen in die paper... is dat er verschillende ideeën, langer bestaande ideeën over humor... een soort explosieve mix zijn gaan vormen. En dat eigenlijk het al langer bestaande idee dat... politiek correct links een bedreiging vormt voor de vrijheid van de humor... eigenlijk hier samen is gegaan met een beetje een anti-wetenschapsvertoog. Namelijk dat mensen dus zijn gaan zeggen van... ja, een humoronderzoeker die zal wel bevooroordeeld zijn. En net als dat mensen nu boos zijn op klimaatonderzoekers of virologen... dat ze bevooroordeeld zouden zijn en ideologisch gedreven... werd dat ook over mij gezegd. En er werd eigenlijk gezegd van, ja, jij bent als humoronderzoeker... ben je humorloos en daarom wil je de humor cancelen. Ja, dan denken waarschijnlijk dat wetenschappers geen humor hebben. Maar misschien is het ook een beetje een signaal van... blijf af van onze kunst met je wetenschap. Ja, zeker. Kijk. En je zegt net van, het interessante was dat je zelf middelpunt was. Is het niet lastig om ook onderzoek te doen naar een humorschandaal... waar je zelf het onderwerp van bent? En ook waar zelf je echt letterlijk je uiterlijk wordt beledigd en zo? Ja. Nou, dat was wel een uitdaging om daar iets over te schrijven. Want ik wilde dus niet te moralistisch worden daar in dat stuk. En zal maar zeggen, nog eens mijn gelijk gaan halen. Dus wat ik eigenlijk vooral... Ik heb geprobeerd het met enige distantie te doen. En vooral te analyseren van, zonder daar een oordeel over te vellen. Want dat heb ik in dat opiniestuk ook al gedaan. En dat doe ik ook op wel andere plekken in mijn werk. Maar vooral te analyseren van, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wat vertelt dit schandaal ons over hoe mensen nadenken over humor. Ja, en wat dus zegt het over nu? Je kon jezelf wel buiten plaatsen. Ja, nou ja, helemaal buiten plaatsen natuurlijk niet. Maar nee. ik heb in elk geval wel geprobeerd om niet alleen maar soort van emotioneel te reageren. Het moest wel echt een wetenschappelijke paper worden. Ja, ja. Ja, zeker. Ja, je blijft een wetenschapper in. Exact. We hebben nog een beller, Lorraine. En die heeft een vraag over cabaretiers. Lorraine, goeienacht. Kun je mij horen? Om al dat woke eens een keer even te doorbreken. Ik mis eigenlijk dat cabaretiers niet genoeg de draak met zichzelf steken. En ook met hun eigen achtergrond. En dan gaat het gewoon om de aard van mensen, om het karakter. En dat lijkt me ook wel een openbaring. Dat dan verschillende mensen van verschillende groepen weten hoe de machtsverhoudingen daar werken. En hoe mensen zichzelf ook voor de gek houden. En daarmee ook hun eigen problemen in stand houden. Want als ik bijvoorbeeld 's avonds in bed lig en ik neem eens de dag door en ik zie mezelf terug, dan moet ik verschrikkelijk hard lachen. Het wordt altijd over andere groepen. Dat heeft niet zoveel nut, maar heel erg bij de basis, bij de persoon blijven. En heel erg bij de eigen achtergrond gewoon machtsverhoudingen zien, hoe mensen elkaar manipuleren, hoe ze oude clichés in stand houden en ze op hun eigen eilandje blijven zitten. Uh-huh. Dat is heel goed om te doorbreken. Ja. En ja, ook niet je verschuilen achter trends of hypes of wat dan ook. Want dat is allemaal gebakken lucht. En ook heel erg, dat is ook fijn, is flink de draak steken met gebakken lucht. Of Lorraine, nou over... wat is de vraag precies die je hebt voor Dick? Nou, waarom gebeurt dat eigenlijk minder? Ja, de cabaretiers moeten vaker een zelfspot doen, is denk ik de kern. Wat vind jij daarvan, Dijk? Ik vind het een interessante vraag. Ja, zeker een interessante vraag. Ik denk dat heel veel cabaretiers van zichzelf zullen zeggen dat ze dat wel degelijk doen. En dat ze inderdaad juist de draak steken met allerlei modeverschijnselen. En met en dat ze juist het publiek dat in de zaal zit ook confronteren met hun eigen vooroordelen. Maar inderdaad was wel een conclusie van mijn onderzoek dat zeker bij die harde grensoverschrijdende humor wel meevalt. Dat het vaak juist de anderen zijn die op de hak genomen worden. Maar ik denk dat het heel erg verschilt per cabaretier ook wel. Dus we hebben het nu heel erg veel over die harde humor gehad van het Hek en Mazen. En daar zit misschien iets minder zelfspot in. Maar ik denk dat cabaretiers het wel degelijk ook doen. En dat is ook denk ik een van de eerste dingen die je leert als comedian. Dat het juist als je jezelf op de hak neemt, dan kun je daarna ook weer, heb je iets meer comic license om daarna ook iets over anderen te zeggen. Dus cabaretiers proberen ook altijd de gebreken die ze hebben of hoe ze afwijken van de norm, dat in te zetten. Jan-Jaap van der Wal zal altijd wat over zijn hazenlip zeggen. En Peter Pannenkoek zal altijd een grap maken over zijn eigen achternaam, omdat het een rare achternaam is en omdat hij zo'n klein mannetje is. Daar zal hij altijd wat over zeggen. Dus ik denk dat het wel degelijk gebeurt. Maar ja, het is natuurlijk inderdaad een kun je er een discussie over voeren of het voldoende gebeurt. Ja, want het lijkt mij vooral ook heel erg fijn de komende tijd dat er ook heel veel grappen weer worden gemaakt, harde grappen over gebakken lucht. Ja. Want dat is iets waar we de laatste 20 jaar erg aan verdiend en aan verkocht hebben. Ik heb het idee dat mensen daar heel erg veel last van hebben en zich er ook achter verschuilen bij gebrek aan zingeving en bij gebrek aan zelfkennis. Ja, wat denk je daarvan, Dick? Nou ja, het blijft een beetje abstract nog. Dus ik denk dat heel veel cabaretiers zouden zijn die zeggen van dat is precies wat wij doen. Wij hebben het over de gebakken lucht waar je altijd... Wij hebben het over, weet ik veel, een dure yoga retreats waar we al een keer op zijn geweest. En wat eigenlijk alleen maar gebakken lucht was. Maar het ligt natuurlijk een beetje... Het verschilt per persoon wat je misschien als gebakken lucht zal zien. De een vindt misschien... woke allemaal gebakken lucht. Terwijl de ander zegt, nee, de neoliberale samenleving, dat is gebakken lucht. Nou, dat bedoel ik niet. Dat iemand dicht bij zijn eigen aard en zijn eigen karakter blijft. Oh, ja. En dicht bij zijn eigen achtergrond. Ja. En de gebakken lucht van de verhoudingen tussen mensen zelf. Ja. Dat precies, het kleinere intermenselijke. Want al dat erbij, dat eten of yoga of extreem sporten, dat zijn allemaal vluchten. Ja. Dat is allemaal vluchten. Dat gaat nergens over. En iemand bepaalt dat zelf wel of hij dat prettig of leuk vindt. En dat hij het niet voor de ogen van anderen doet, maar vooral voor zich of haarzelf. Doreen, bedankt voor je input en de leuke vraag. En voor het leuke gesprek dat het heeft opgeleverd. Nou, en een fijne nacht nog. Ik hoop dat die kinderen worden opgevat en dat ze er wat mee doen. Ja, zeker. Ik denk het wel, hè. Ik hoop dat de cabaretiers ook luisteren. Precies, ja. Ik hoop dat ze luisteren en dat ze vaker de draak met zichzelf mogen steken. Mij luisteren ze niet, dus ik hoop naar jou wel. En bedankt, Loreen, en een hele fijne nacht. We gaan door met even het volgende appje. Dat is namelijk van Hans. En die zegt, dat is ook interessant... Is het niet ook vooral veranderd dat er verschillende culturen bij zijn gekomen... en dat het daarom botst? Ja. Nou, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Dus en ik denk niet alleen dat er verschillende culturen bij zijn gekomen... maar ook wel dat die wat beter hoorbaar zijn. En dat heeft ook wel met social media te maken. Dat groepen die misschien vroeger minder... te horen waren binnen de mainstream, dat die nu een wat luidere stem hebben gekregen. Maar het heeft zeker ook te maken met veranderende bevolkingssamenstelling. Met migratie en multiculturele samenleving. En ja, daar heeft het zeker ook mee te maken. Ja, ja, nou, interessante vraag, Stef. Ja. Misschien nog even terugkomend eigenlijk ook op wat Loreen zei over die zelfspot. Zijn de drie grote? Drijven die, steken die ook de draak met zichzelf vaak? Ja, ik denk dat er eigenlijk geen cabaretier te vinden is die helemaal niet aan zelfspot doet. Want dat is eigenlijk wel een beetje een algemene regel, ongeschreven regel. Van je moet ook jezelf op de hak nemen, anders word je namelijk wel heel onsympathiek. Ja, Joep van het Hek die neemt altijd de kakkers te grazen, maar die is zelf ook een kakker. En dat maakt hij ook heel expliciet in zijn werk. Dus er zit altijd ook een soort. Er zit bijna altijd ook zelfspot in cabaret. Dat is heel belangrijk. Is dat voor jou ook belangrijk, zelfspot? Persoonlijk? Gewoon persoonlijk in mijn dagelijks leven. Ja. Ja, denk het wel. En denk je dat zelfspot een heel belangrijk soort van een belangrijke eigenschap is van iemand wiens beroep het is om humor te brengen naar het publiek? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk eigenlijk voor iedereen wel, omdat we vinden dat is ook een sociale regel, dat we een ongeschreven sociale regel, dat we vinden dat we met onszelf moeten kunnen lachen. En dat we tegen een grapje moeten kunnen. En dat moet je dus voortdurend laten zien aan mensen. En het is ook heel moeilijk om als er een grapje over jou gemaakt wordt... om dan niet mee te lachen daarom. Het is heel moeilijk om daar... Het gebeurt natuurlijk wel eens dat mensen bezwaar maken... tegen als er grappen overheen gemaakt worden. Maar daarmee maak je je wel heel kwetsbaar. En dat realiseren mensen zich denk ik niet altijd. Maar dat is wel, het is heel moeilijk om niet... Het is voor mij ook moeilijk om bijvoorbeeld over Hans Steeuwen... die dan een filmpje over mij maakt. Dat merkte ik toen ook wel. Dat ik dacht, ja... Ik kan hier eigenlijk ook bijna niet over zeggen... ik vond dit heel vreselijk. Want dan bevestig ik eigenlijk alleen maar hoe humorloos ik ben... wat iedereen al van me vond. Dus dat is heel lastig. Je maakt je ook wat weerbaarder voor een persoonlijke aanval misschien. Dus dat is denk ik de slimste strategie om... En voor jou is extra belangrijk dat mensen weten dat je humor hebt. Want schijnbaar geloven ze dat niet, toch? Precies, ja. En nog een appje van Bo. Die zegt, hoe zit het met comedy in andere landen? Is daar ook hetzelfde gaande? Want dat is nog wel interessant. We hebben het eigenlijk alleen maar over Nederland gehad. Ja. Ik denk het zeker. Ik denk dat deze discussie, waar we het heel veel over gehad hebben... nu van kan je nog wel alles zeggen... En, dat zeker ook in andere landen speelt. Nou, we hadden het net ook over Ricky Gervais. Dat speelt zeker in andere landen. Maar ik denk ook wel bijvoorbeeld die humorschandalen. Nou, ik werk nu bijvoorbeeld samen met een Finse onderzoeker. En die heeft al uitgebreid onderzoek gedaan naar humorschandalen in Finland. En daar zie je ook dat in de jaren 90... heel veel minder humorschandalen waren en later wat meer. Dus dit is zeker ook, dit is niet iets wat alleen in Nederland speelt. Dit zijn voor een heel groot deel zijn dat ook debatten die in andere landen ook spelen. Niet overal. Er zijn ook wel culturele verschillen, maar zeker landen die een beetje op elkaar lijken. West-Europese landen, daar gebeuren heel vergelijkbare dingen. Worden heel vergelijkbare debatten gevoerd ook. Ja. We hebben nog een vraag van, of eigenlijk een reactie van Mare. Die zegt, grove humor is er ook om te relativeren. Deze tijden van crisis schreeuwen om dat soort humor. Wat vind je daarvan? Misschien nog wel mooi om mee af te sluiten een beetje. Ik denk dat dat waar is. Want ik denk dat het bedoel, juist omdat ik vaak een soort tegenstem ben in debatten over dat humor niet alleen maar positief is. Het dreigt soms die andere kant misschien ook een beetje onderbelicht te raken. Maar het is zeker zo dat... Ik maak ook voortdurend grove grappen, want ik vind het ook een heel fijn coping mechanism, denk ik. Maakt het leven draagbaar, toch? Maakt de erge dingen in het leven ook wat draagbaarder. Ja. Maar ik denk dat wel vaak de vraag is van, voor wie is het dan relativerend? Ja. Misschien is het voor mij heel relativerend om een grap te maken over homo's. Maar misschien de persoon die beledigt niet. Ja. Precies, want ik ben heteroseksueel en dan is dat lekker. Maar misschien is dat niet voor iemand die ik daarmee beledig, is dat helemaal niet zo relativerend. Dick, wat wil je nog meer gaan onderzoeken? Nou, ik wil in de toekomst, daar moest ik net ook even aan denken toen het ging over moeten we niet meer aan de positieve humor aandacht besteden. Ik wil heel graag een geschiedenis gaan schrijven van vrouwelijke cabaretiers in Nederland. Want mijn proefschrift ging eigenlijk heel erg over dat mainstream cabaret wat heel erg door mannen gedomineerd is geweest altijd. Dus ik wil heel graag gaan uitzoeken van, want er zijn best wel veel vrouwen in de cabaretgeschiedenis ook geweest, al zijn het er veel minder dan mannen. En ik wil heel graag gaan uitzoeken van hoe hebben zij, wat voor soort humor hebben vrouwen eigenlijk gebruikt en hoe hebben zij geprobeerd hun positie te veroveren in zo'n door mannen gedomineerde wereld. Nou, misschien het volgende nummer dat we gaan luisteren sluit er mooi op aan, van Merel Pauw. Ja. Daar gaan we zo meteen op in, maar ik heb nog één laatste vraag voor jou. Wat is jouw gevoel voor humor? Wat mijn gevoel voor humor is? Mijn persoonlijk gevoel voor humor. Oh jeetje, dat is lastig. Ik denk wel, omdat ik ook veel kritieken over cabaret geschreven heb, is mijn humorsmaak wel redelijk breed, denk ik. Ik denk misschien dat ik het een beetje ontregelend, absurde humor, dat ik dat het leukst vindt. Bijvoorbeeld in Monty Python moet ik daar aan denken? Of toch hebben we toch iets over zijn? Ja, als kind was ik heel erg fan wel van Fawlty Towers bijvoorbeeld. Maar ik moet zeggen, ik kijk eigenlijk wel heel breed. Dus het is en het is wel zo dat ik inderdaad die soort van, wat ik dan een beetje makkelijke grensoverschrijdende humor noem, die vooral over vrouwen gaat en over mensen van kleur, daar moet ik niet zo om lachen. Maar verder kan een beetje grensoverschrijdende grap op zijn tijd. Heb je nog één gouden comedy tip voor de luisteraars? Een gouden comedy tip voor de luisteraars? Meer van wat ze moeten kijken of luisteren. Oh, wat ze moeten kijken of luisteren. Wat ik mensen zou aanraden is om even te gaan kijken naar... Ik zat de afgelopen tijd in een jury. Namelijk van de cabaretcollectie van het Nederlands Theaterfestival. En daar hebben we 7 cabaretvoorstellingen geselecteerd, waarvan wij zeiden van dat zijn de beste cabaretvoorstellingen van het seizoen. En die komen in september allemaal... als het goed is, nog een keer in de Kleine Comedie. Dus daar zouden mensen naar kunnen kijken. En ik heb een voorstelling van Patrick Nederkorn gezien die over klimaat gaat. Echte klimaatcomedy. Die gaat volgend jaar ook in reprise. En die zou ik ook heel erg aanbevelen. Tof. Nou, jullie horen het. Luisteraars, hopelijk dat ze geen grensoverschrijdende humor. Niet te veel. Maar ook wel een beetje. Ja, we gaan naar het laatste nummer. Dat is een hip-hop nummer van Elmer. En het alter ego van Merel Pauw. Het nummer heet Laveloos. Waarom wil je dit nummer horen? Wat vind je zo goed aan? Nou, ik vind dat een hele goede hip-hop. Zij is ook een hele goede live-artiest, vind ik. En ik vind het heel leuk ook dat ze speelt met haar gender. Dus ze speelt vaak met een snor op en met zo'n binder. Ja, ik vind het gewoon hele mooie muziek die volgens mij heel erg iets van deze tijd en ook wel van mijn generatie, de millennial generatie, ook wel verwoord. Mooi, we gaan luisteren. Schoenen uit, trui aan, theepot klaar, zit op de bank. Zak weg, verder weg, voel me slank. Verstand op nul, wacht, staand aan en de tijd verstrijkt. Vat de dikke van de klok persoonlijk op, terwijl je in de spiegel kijkt. Ik heb mijn leven uitgespeeld, ben al dagen verveeld. Ik heb alles wat ik nodig heb en nooit heb gewild. Geen momenten verspeeld, ben geliefd en gewild. Wat rest is nog mijn negatieve zelfbeeld. Niemand weet, niemand weet, niemand weet hoe het heet. Als je vergeet hoe het heet, als je naar de keuken loopt en niet meer weet wat je wilde pakken, maar dat er voor je hele leven ik zweef. Jullie heen en het zweet. Wat als de regen? Komt niemand tegen? Niet meer bewegen. Wil iets plegen? Hou me tegen. Ik heb mijn leven uitgespeeld. Ben al dagen verveeld. Ik heb alles wat ik nodig heb. En nooit heb gewild. Geen momenten verspeeld. Ben geliefd en gewild. Wat rest is nog mijn negatieve zelfbeeld. Loveloos. Loveloos. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Dit was ons gesprek met onze gast Dick Sijp, wetenschapper in de hoek van humor. Ontzettend bedankt aan Dick voor zijn bezoek aan onze studio en voor het hele interessante gesprek en ook interessante antwoorden op alle vragen. Dankjewel, Dick. Ja, graag gedaan. My pleasure. Ja, ik hoop dat je het ook interessant vond. En misschien nog wat heb opgestoken van de luisteraars, een nieuwe term. Ja, en ook ontzettend moet je daar schrijven, helaas. Ja, je volgende onderzoek. Ja. En heel erg bedankt aan alle luisteraars en die hebben gebeld en appjes hebben gestuurd. Wij gaan luisteren naar de nieuwste aflevering van onze wetenschapspodcast Focus. In deze serie van 4 afleveringen gaat het over de herintroductie van wilde dieren als bevers, otters en raven in Nederland. Blijkbaar vinden we het als maatschappij de moeite waard om te investeren in het terugbrengen van dieren die we als mens eerder uitgeroeid hebben, of waar eigenlijk geen plek meer voor was. Maar hoeveel moeten we ons bemoeien met die processen? Kunnen we de natuur niet beter haar gang laten gaan? Verslaggever Sander Nieuwenhuizen wandelt deze aflevering door natuurgebied Kaint, ook wel de Serengeti aan de Maas, waar hij de Oerend 2.0 ontmoet. Grote gazers die weliswaar gefokt zijn door mensen, maar in de natuur langzaamaan hun wilde karakter terugveroveren. Ecoloog Ronald Goderie vertelt hoe dit initiatief van Stichting Taurus bijdraagt aan de trend van rewilding, de verwildering van Europa. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. De suggestie in de pers was eigenlijk dat we hier met een soort Jurassic Farm bezig waren. Omdat men ook een beetje wist van, ze zijn bezig met DNA en ze proberen oeringen te sequencen. Is er in de Nederlandse natuur genoeg plek voor wilde dieren? Podcast Focus onderzoekt in 4 afleveringen hoe uitgestorven dieren opnieuw worden uitgezet in de Nederlandse natuur. Focus met Lara Billy Rensen. In de afgelopen 2 afleveringen hebben we ingezoomd op de herintroductie van de bever. Een tijd lang verdwenen uit de Nederlandse natuur, opnieuw uitgezet en op sommige plekken zo succesvol dat ze voor overlast zorgen. Maar als het goed is, worden dieren bij herintroductie niet zomaar lukraak uitgezet. Er wordt vooraf heus onderzoek gedaan hoe de kans van slagen het grootst is, waarbij wel rekening gehouden wordt met invloed op het ecosysteem en eventuele overlast voor mensen. De herintroductie van dieren zoals de bever, otters, raven past in een bredere trend. Blijkbaar vinden we het als maatschappij de moeite waard om te investeren in het terugbrengen van dieren die we als mensen eerder uitgeroeid hebben, of waar eigenlijk geen plek meer voor was. Maar hoeveel moeten wij ons bemoeien met die processen? En kunnen we de natuur niet beter zijn gang laten gaan? Het idee dat wij als mens moeten beheren, omdat anders die natuur ten onder gaat, dat heeft ze langs de tijd denk ik wel gehad. Protect the best, rewild the rest. Verslaggever Sander Nieuwenhuizen is weer aangeschoven. Terug uit de wilde natuur. Wat heb je gedaan? Ja, nou, ik kwam terug. Ik had letterlijk de modder nog op mijn kleren. En ik heb veel te vertellen vandaag. Maar voor wilde natuur in Nederland, dan moet je wel echt goed zoeken, hoor. Wij hebben natuurlijk de natuur extreem naar onze hand gezet in Nederland. Met de aanleg van wegen, we verlagen het grondwaterpeil. En het is ook echt verstipperd, de natuur. Het zijn allemaal kleine gebiedjes waar dan ook nog weer een keer een weg of een spoorlijn dwars doorheen loopt. Maar toch zie je in Europa ook een andere trend. Het zogenaamde rewilding. Zeker in gebieden waar mensen van het platteland naar de stad trekken, komt er heel veel ruimte vrij, zoals in Kroatië, Spanje. En daar is ruimte voor dat verwilderingsproces, dat rewilden. En ook in Duitsland gebeurt dat. En zelfs in ons eigen Flevoland. De Oostvaardersplassen zijn daar een voorbeeld van. Echt een zelfregulerend ecosysteem met een soort van wilde natuur daarin. Ja, en als ik jou dat zo hoor zeggen, rewilding, dan klinkt het niet alsof daar plek is voor ons mensen. Ja en nee. We moeten ons daarbij ons beeld van de natuur ook een beetje gaan bijstellen. En onze plek daarin. Het is geen recreatieplek waar je te pas en onpas doorheen kan gaan fietsen in het weekend met je elektrische fiets. Daar lopen namelijk ook wilde dieren rond. En wij zijn ook niet meer zo gewend aan de hardheid eigenlijk die bij natuur hoort. Dat zie je bijvoorbeeld in de Oostvaardersplassen. Als er een strenge winter is, dan sterven de dieren. Dat vinden wij niet zo'n fraai gezicht. Dus gaan wij ons ermee bemoeien. We gaan ze bijvoeren, dat soort dingen. Mm-hmm. Want hoe moet het dan, hè? Is de grote vraag. Zijn er interessante compromissen te vinden? Is er misschien een soort tussendier? Ja, nou, er is een gebied wat langzaam in Nederland wilder aan het worden. En eigenlijk dus natuurlijker en gevarieerder. En waar de mens nog steeds welkom is. In dat gebied speelt een bijzonder dier een centrale rol. Je bouwt de spanning behoorlijk op, Sander. Ja, we hebben het over een oerdier namelijk. Oorspronkelijk uitgestorven en toch weer in levende lijven te bewonderen. Een grote grazer die heel erg 2023 is. De tauros. Oftewel de oerrund 2.0. En die lopen gewoon dus in Nederland. Bijvoorbeeld in het Brabantse landschap in Kent. Nou, even uit de VVV-folder. Hoe ziet dat gebied eruit? Tussen Ravenstein en Graven aan de Maas ligt een bijzonder gebied, Kent. Met natuur en water omzoomd eiland met nieuwe spannende natuur. Waar waterrijke moerasgebieden en ruige ooibossen afwisselen met open grasland. De kraamkamer van de tauros. Nou, daar sprak ik af met Ronald Godery, ecoloog en directeur van Stichting Taurus. Hij noemt het gebied daar ook wel de Serengeti aan de Maas. Zo. Dat zijn grote woorden. En wij gingen een mooie wandeling maken om het fenomeen eens van dichtbij te bekijken. Als je in de buurt van runderen wil komen, dan moet je er nooit rechtstreeks op aflopen. Dan ben je een bedreiging en dan lopen ze weg. Want wij worden zo als een predator gezien. Dus als je er in de buurt wil komen, dan moet je een beetje omtrekkende bewegingen maken. Alsof je loopt de vlieren fluiten, met je rug ernaartoe. Nou, ik vind dat dit is ook gedrag wat mij als kudde-eigenaar en beheerder ook prima bevalt. Hè. Gewoon heel veel rust. Geen acute paniek van als een paar mensen buiten de gebaande paden zich begeven. We worden wel een beetje met de half oog in de gaten gehouden, maar worden blijkbaar niet als grote bedreiging gezien. Twee zijn, omdat we allemaal in steden leven en steeds minder nog met grote dieren in aanraking komen, tenzij op tv, we zijn eigenlijk verleerd om dat gedrag te begrijpen, te interpreteren. Wat zegt een koe? Ja, een koe kan niet praten, maar hij communiceert voortdurend. Alleen, wij luisteren niet goed of we zijn vergeten om het signalen te herkennen. Ja, straks meer over jullie ontmoeting daar met de tauros, oerend 2.0. Laten we eens teruggaan naar het origineel, de oorspronkelijke oerend. Hoe zag die eruit? Ja, ik was er niet bij, dus dat is nog best wel lastig. En als referentie gebruiken ze dan bijvoorbeeld archeologische vondsten. Maar dat zijn alleen maar de botten uit die tijd. Maar er zijn ook tekeningen van. Grappig genoeg terug te vinden in Lascaux, de godtekeningen die de meeste mensen wel kennen. Daar staan die oerunderen getekend. En dan zie je ook echt wel dus de kenmerken eigenlijk in terug. En dat gebruiken ze nu ook als referentie om weer een beeld te krijgen van hoe zag zo'n oerund eruit. Nou, Oké, want die tekeningen, dat is niet een kwestie van perspectief. Die hadden zo'n groot bovenlijf. Ja, en als je dat combineert dan met de vondsten van zo'n skelet, dan zie je dat die oerrunderen die stonden hoog op de poten, want ze konden hele grote afstanden afleggen. Ze hadden een vrij hangende staart, in tegenstelling tot de dikke billen die onze vleeskoeien tegenwoordig hebben. Ze hadden een gewelfde nek, omdat die kop op die kop zitten hele grote horens. En dat gewicht moet dat kunnen dragen. Nou, voor de rest kenmerken een witte rugstreep, dat zie je ook terug in die tekeningen, een witte snuit. De kleur van die koeien was wat roder. Ze hadden kleine uiers. Precies genoeg om één kalf te zogen. Echt anders dan die melkkoe die nu in de wei staat. Ja, dus. Absoluut. En wanneer liepen deze beesten voor het laatst rond? Ja, dan moeten we echt behoorlijk terug in de tijd. Toen Europa er nog heel anders uitzag. De mensen die 40.000 jaar geleden hier leefden, die leefden te midden van die grote kuddes, hoe we in de tijd hadden, liepen er ook nog mammoeten rond. Nou ja, wij zijn in de loop van de historie, zeker van zeg maar 10.000 jaar geleden, toen we de landbouw uitvonden, zijn we een aantal dieren gaan domesticeren. De nu bekende landbouwersdieren, geit, schaap, rund, paard. En daarmee is het, zeg maar, het wilde dier geleidelijk aan steeds meer naar de achtergrond verdrongen. Voor een deel omdat ze bejaagd werden. Oerrunderen werden bejaagd. Tot in de Romeinse tijd werden ze actief bejaagd. En hun biotoop werd geleidelijk aan in beslag genomen. De moderne landbouw, of de eerste landbouwende mensen, die verjoegen als het ware ook de wilde kuddes. Dat dier werd steeds meer naar de marges van zijn oorspronkelijke leefgebied teruggedrongen. Totdat hij uiteindelijk eigenlijk alleen nog maar in bos- en moerasgebieden, zeg maar in de middeleeuwen, voorkwam. Eind 15e eeuw waren er nog een paar kleine kuddes wilde oerrunderen in Polen. In zeg maar wat nu Polen is. De Poolse adel heeft toen nog getracht om die dieren te beschermen. Waarschijnlijk als jachtwild. Het was natuurlijk een aardige bounty. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. En de laatste oerrund, de laatste koe, die is, dat is ook het ironische, dat is eerst goed gedocumenteerde geval van een wilde soort die uitgestorven is. In 1627 heeft de laatste oerrundkoe haar adem uitgeblazen. Ja, ook weer zo'n tragisch moment, uitgestorven door mensenhanden. Dan rijst de vraag, hoe krijg je een uitgestorven dier weer terug? Ja, nou, die Poolse koe, dat was dus het laatste exemplaar van het oerras. Maar het is niet dat koeien verdwenen zijn, die zijn er nog genoeg. Het rund en de mensheid die trekken al zo'n beetje 10.000 jaar gezamenlijk op natuurlijk. Hè. We hebben elkaar als het ware gedomesticeerd. Dus wij gaan leren melk drinken en dat heeft een enorme boost gegeven aan ons reproductievermogen. Nou, dier is dus als wilde soort uitstoren. Maar natuurlijk, het rund is niet uitstorven. We hebben 1,2 miljard runderen op aarde. Dus zeg maar, zijn genen leven voort in al die runderen. Ja, ja, oké. Okay. Maar dat is dan de melkkoe in de stal die wij gebruiken. Of in de wei, hè. Sommigen staan in de wei die uiteindelijk een verre familie zijn. Maar ik heb toch een hoop vragen, Sander. Want hoe kom je na al dat kruisen en bemoeienis weer bij die koe met die grote horens en dat grote bovenlijf? En vooral waarom? Ja, nou kort gezegd weer, omdat wij ze nodig hebben. Hè? En Ronald legt precies uit hoe en waarom. Wij zijn in 1991 begonnen met begrazing van natuurgebieden in Nederland. Aanvankelijk alleen met Schotse hooglanders, later ook met Exmoor-paarden. Dat deden we tot 2005, 2006. Toen waren er ideeën om hier in de buurt, in Brabant, in het gebied de Maashorst, met hekrunderen te gaan begrazen, omdat ze daar een wat wildere vorm van natuur voor ogen hadden. Maar één ding wist ik zeker, ik wil niet met hekrunderen werken, om een aantal redenen. Als je kijkt naar wat het oerend ook ooit was, is het niet helemaal datgene wat het oerend was. En bovenal zijn ze ook niet super goed hanteerbaar, betrouwbaar in de omgang. Wij wilden eigenlijk zijn we toen heel simpelweg het idee heeft toen pas gevat van, nou ja, we beginnen van scratch. Dat idee is toen groter geworden. We hebben het aan een aantal wetenschappers voorgelegd. We hebben ons een begeleidingsgroep in het leven geroepen, wat we vanaf dat moment het Tauros-programma zijn genoemd. En die hebben gezegd, oké, als je dat zou willen, dan zijn er nog een aantal runderrassen in de wereld die relatief veel van die kenmerken van dat oerend in zich hebben. Dat zijn eigenlijk runderrassen die, en dat komt toch eigenlijk vooral in Zuid-Europa, Balkan uit, maar nog niet zo heel veel in aangesleuteld is. Hè. Dus die waar geen enorme uiers onder hangen, die niet een driedubbele vleeskont hebben. Maar die eigenlijk veelal in de loop van de historie als trekdier gehouden zijn voor de ploeg, voor de kar. Die hebben ons het advies gegeven, nou ja, wil je zo'n kruisingsexperiment gaan uitvoeren, dan zouden wij adviseren jullie die rassen te kiezen. En dan naar verschillende fokgroepen te maken en dan te kijken hoe dat zich, hoe zich dat ontwikkelt. Ja, over een natuur naar de hand zetten gesproken, zeg. Ze hebben bestaande rassen gepakt en die eigenschappen van dat oerend. Daar zijn ze mee gaan kruisen. Is het gelukt uiteindelijk dus? 2010 werd ons eerste kruisingskalf geboren. De geboorte van het eerste kalf is zo'n beetje digitaal de wereld rond gegaan. En je zou eigenlijk zeggen, nou, what's the fuss? Er is een kalf geboren. Dat gebeurt wel vaker in de wereld. Maar de suggestie in de pers was eigenlijk dat we hier met een soort Jurassic Farm bezig waren. Omdat men ook een beetje wist van, ze zijn bezig met DNA en ze proberen oerieren te sequencen. Nou ja, we hebben later ook steeds uitgelegd dat we dat niet doen. We zijn niet bezig met DNA uit oerieren te halen en dat in lege eicellen te injecteren. Theoretisch zou het kunnen. Wetenschappelijk misschien best interessant om te zien wat er uitkomt, maar dan ga je ook een heleboel missen. Dan heb je één individu van wat het oerens ooit was. En misschien was dat net een mankoerens, je weet het maar nooit. Zal niet, maar je hebt dan in ieder geval niet de genetische variatie die je ook nodig hebt. En dat hebben we dus ook gedaan, omdat je daarmee ook die genetische variatie die nog aanwezig is in die oorspronkelijke rassen meeneemt. En dan niet alleen, je neemt ook de ervaring van die dieren mee. Want we wilden uiteindelijk, geleidelijk aan is onze focus, ons doel ook wat bijgesteld. Waar we aanvankelijk dachten van, vooral terugkeken naar het oerend, kijken we eigenlijk inmiddels vooral vooruit naar wat je nodig hebt in die grote leeglopende Europese natuurgebieden om ze aan de praat te houden. Dan heb je gazers nodig, die robuust, compleet zelfredzaam zijn, die zich in allerlei omstandigheden, klimaat, predatoren kunnen redden. En dan nog steeds denken we dat het helpt dat je zo goed mogelijk op het oerend lijkt. Want die heeft al miljoenen jaren bewezen dat hij dat kon. En wij denken eigenlijk dat, dat het oerend, of dan wel de Tauros die er heel veel dan van weg gaat hebben, straks misschien een beetje overgekwalificeerd is. Omdat je straks... Kijk, het oerend moest zich handhaven in een periode waar ook tijgers en leeuwen en wat dan ook aan de rol liep. Nou, de grootste predator vooralsnog in Europa zal de wolf zijn en beren. Tijgers en leeuwen, dat zie ik niet 1, 2, 3 meer gebeuren. De ervaring is ook wel in rewilding gebieden waar grote groepen wolven leven, dat het echt helpt wanneer je grote hongers hebt en jezelf weet te verdedigen. Het lijkt wel een product, hè, wat ze optimaliseren, Sander. Ja, maar ik moet wel zeggen, hoe langer wij daar rondwandelden, hoe beter ik het ging snappen. Want bij grazers had ik toch heel erg een soort van gasmaai-idee, zeg maar. Maar als je dus, als wij zoiets hebben van wij willen wilde natuur, dan moet je ook de ingrediënten hebben die dat mogelijk maken. En dieren die zich daar stand kunnen houden. Nou, en dat kan onze koe gewoon niet meer. Dus vandaar ook dit experiment eigenlijk. En daarnaast, het is niet alleen maar het gasmaaien, maar daarmee maak je eigenlijk de ruimte voor andere natuur om zich te kunnen gaan ontwikkelen. Hey, het gras wordt weggegeten. Kleine boompjes krijgen daardoor de kans om op te komen. Die worden weer weggeknabbeld. En zo gaat die natuur in een weiland met alleen maar gras, gebeurt niks. En als die grazers er doorheen gaan en poepen en al dat soort dingen, dan ontstaat daar een heel nieuw ecosysteem. En dit ziet er allemaal nog heel weide achteruit, maar we lopen nu even andere kant op. Nou, wat je in ieder geval hier al wel ziet, is dat het is in ieder geval een relatief kruidenrijk grasland. Ja. Het is nog steeds vette klei. En hier zie je ook het eerste fenomeen, dat zie je natuurlijk ook niet in een normale boerderij, meidoorntjes die opstaan. En dit is dan een solitair meidoorntje. Die worden vaak, zeker in het voorjaar, als die jongen, die doorns dan niet zo heel hard zijn, worden die knopjes en die blaadjes graag gegeten. Want die meidoorn heeft niet van niks doorns. Dat doet hij omdat hij malse blaadjes heeft, om zich te beschermen. En je ziet hier dus richting die kant op gaat steeds meer van die meidoorntjes erin komen. Ja. En die fungeren eigenlijk als een soort wegbereider voor bosvorming. Want als je als es of als eik hier door een Vlaamse gaaien ergens in het hond stopt wordt, heb je hier geen schijn van kans, want je wordt genadeloos opgegeten. Alleen daar in de bescherming van die meidoornbosjes wel. En we zien hier nu ook, hè, dat is ook een interessant fenomeen, de poep van de grazers. Die dieren, al onze kuddes, die worden zeg maar alleen maar curatief behandeld. Dus alleen als er iets is met een individueel dier, dan halen we daar dierenarts bij. Dat is normaal, dat zegt ook de dierenwelzijnswet, zeggen dat je dat moet doen. Dat doen wij natuurlijk ook. Maar we doen niks preventief. Dus we gaan niet preventief ontvormingsmiddelen geven. Dus dat betekent ook dat die koeien flatsen en de paardenmest onbespoten is. En dat is heel erg positief voor allerlei insecten die daar in voorkomen. En dat is toch, je zou kunnen zeggen, wat maakt dat nou uit? Ja, insecten zijn heel vaak lang over het hoofd gezien. Maar we hebben gigantische achteruitgang in insectenpopulaties. Dus overal waar je dat kunt keren, dat hij, moet je dat vooral ook doen. Ja, dat is interessant. Hè? Wat is nou jouw conclusie, San? Als alles zo effect op elkaar heeft en in elkaar schuift, zou je dan kunnen spreken van het begin van wilde natuur? Nou, in ieder geval van een diversere natuur. En dat hoor je ook wel op de achtergrond. Er zijn meer vogels, er loopt meer op de grond. Je ziet andere dingen dan je gewend bent. Maar tegelijkertijd, het blijft Nederland, het blijft een klein land. Dus dit is een natuurgebied waar dit aan de gang is. Maar daar ligt aan de rand gewoon een asfaltweg. En aan de andere kant van de weg staan de melkkoeien alweer in de wei. En daar is het weer één grote monocultuur. En wat ook interessant is dat omdat het zo dicht naast elkaar ligt, we een hele bijzondere ontmoeting op een gegeven moment spotten. En daar lopen de gewone koeien. Dat is de overkant. Ja, dat is de overkant. Ja. Dat is af en toe nog wel een ding. Want gras bij de buren is ook in koeienland altijd groener. Dus soms worden daar pinken gehouden. En het komt wel eens voor dat een stier van ons dan denkt van ja, ik heb het, of dat hij hier geen kans maakt. En dat hij denkt van nou, ik zou hem even naar de overkant. Ja. Oké, nou, dat zijn de dagelijkse probleempjes die je dan weer moet oplossen. Ja. Hey, het is wel mooi om ze zo naast elkaar even te zien. Ja. Oh, daar staat wel een grote stier te kijken. Want zij vinden die beste mannen misschien toch wel heel aantrekkelijk. Ja, ik zie dat. Dat is letterlijk kalverliefde. Ja. Ja, daar staat een dubbele draad tussen. Dat is ook goed. Zodat ze geen neus-neus contact kunnen hebben. Dat is, ook in verband met ziekteoverdracht is dat natuurlijk belangrijk. Kijk, veulertje daar, wat enthousiast wordt. Nou ja, we gaan toch even naar elkaar kijken. Hoe was het binnen van de winter? Nou, saai. Ben je lief? Ja, dus dat dubbele draad, dat is nodig. Wordt goed in de gaten gehouden wat er gebeurt. Wordt er ook nog ingegrepen door mensen of gaat de natuur echt zijn eigen gang? Ja, je hoort het al. Soms moet er ingegrepen worden. Ook vanwege wetgeving en dat soort dingen. En daarnaast, het is een gebied en er zit een grens aan. En die kudde die groeit best hard. En je wil overbegrazing ook weer tegengaan. Anders, ja, dan kan je weer opnieuw beginnen. Een deel van die runderen uit de kudde die gaan op transport. En die vinden een plek in Europa waar ze met rewilding bezig zijn. Maar toch houden ze een overschot eigenlijk. Zolang dat gebied zo klein is als het is. Maar daar hebben ze ook een bestemming voor gevonden. Dus we lopen nu even de slagerij in. Waar is het? Ja, dit is dus onze slagerij. En het is... De vacuümeermachine. Zit onze uitzoek klaar. Onze slager die maakt hier van al onze overtollige dieren pakketjes wild rundvlees. Ja. Ja, wat is dit? Dus hier krijg ik mijn dieren als karkassen binnen. Dan moet alles uitgebind worden, verwerkt. Tot stukjes vlees, van stofvlees, biefstuk, kogelbiefstuk enzovoort. Worden gevacuümeerd. En maken we pakketjes van. En één keer per maand gaan we leveren door de hele Nederland. Onze klanten. Ja. En als je het vergelijkt, want ik neem aan dat je ook vaak gewone slachtkoeien krijgt. Ik kan het verschil gelijk zien. Ja. Qua kwaliteit, qua kleur en zo. Weet je, dat is echt herkenbaar. Mm-hmm. Waar zie je dat dan aan? Is het aan kleur? Sowieso. Ja. En die structuur van het vlees. Als je kennis van vlees hebt natuurlijk. En die kleur is ook heel belangrijk. Dat zegt echt alles. Want wilde dieren zijn meer rood dan normaal kalfjes of normaal koetjes. En de eerste keer was het even wennen, zeg maar? Omdat je toch een ander product... Even wennen. Het vlees en dier leren kennen natuurlijk. Hè? Want je werkt ook mee elke dag. Hè? Dus je moet wel hem leren kennen, heel goed ook nog. Hoe hij in elkaar zit, hè? Met koken, met alles, van A tot Z, zeg het maar. En zelf, hou je er ook van? Ja, blijft gewoon lekker vlees, hè? Ja. Je hebt het nog niet geprobeerd, een Taurusburger met kaas? Nee, ik heb niet geprobeerd, maar er is een informatiecentrum daar... en daar is het allemaal te vinden. Dankjewel, Sander. In de volgende aflevering vragen we Maarten Reysink... naar de relatie tussen mensen en dieren. Reageren mensen anders op het Oerun 2.0 dan op de bekende melkkoe? Abonneer je op deze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. Heb je vragen? Mail dan naar wetenschap@ntr.nl. Ja, volg ons ook op Twitter, @wetenschap. En op TikTok en Instagram, @ntrwetenschap. En luister voor meer wetenschapsnieuws naar de nieuwe podcast Kennis & Co. De weekendbijlage van het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. Vol met updates van over de wereld van de wetenschap. In het volgende uur van de Nacht van de NTR spreken we met kunsthistoricus Sanne Frequin over haar prijswinnende educatieve game en website over de middeleeuwen. En bellen we met de twitterende wetenschapper van deze week, epidemioloog en meteoroloog Rick van Ekelen. En nog even een herhaling, dat wat we net luisterden was de podcast Focus van NTR. Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de horenden van Afrika is uitgelopen op een teleurstelling. De organisatoren hoopten voor Ethiopië, Kenia en Somalië $5 miljard in te zamelen, maar de aanwezige landen gaven bij elkaar al $100 miljoen. Het grootste deel daarvan komt van de Verenigde Staten. De drie landen kampen met droogte, veel emigratie en een forse toename van de voedselprijzen. Financiële steun zou er volgens VN-secretaris-generaal Guterres toe leiden dat de crisis niet leidt tot een catastrofe. De dood van zangeres Tina Turner heeft veel losgemaakt bij artiesten over de hele wereld. Zo schrijft Mick Jagger op Instagram dat hij een geweldige vriendin heeft verloren. Turner toerde in de jaren 60 een keer met de Rolling Stones. Elton John noemt haar een legende, zowel op de plaat als op het podium. Mariah Carey noemde haar een overlever en een inspiratie voor vrouwen waar ook ter wereld. Ook president Biden en zijn voorganger Obama roemen Tina Turner, die in Zwitserland op 83-jarige leeftijd overleed. Er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop de wet moet worden uitgevoerd door gemeenten. In die wet staat dat gemeenten ook gedwongen kunnen worden tot het opvangen van asielzoekers. En dat leidde eerder al tot grote spanningen binnen de VVD-fractie. Maar de partij ging destijds uiteindelijk wel met de wet akkoord. De uitwerking van de wet zou uiterlijk gisteren naar de Tweede Kamer moeten worden gestuurd. Maar door de bedenkingen van de VVD loopt dat nu vertraging op. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in Amerika. De 44-jarige DeSantis doet mee aan de race bij de Republikeinen om hun kandidaat te worden. Hij geldt als belangrijkste rivaal van ex-president Donald Trump, die ook weer wil meedoen bij de verkiezingen van november 2024. Namens de Democraten zal zittend president Joe Biden de kandidaat zijn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 6. Overdag in het midden en noorden eerst bewolking. 'S Middags zon en het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Ja, straks spreken we met kunsthistoricus Sanne Verquin en de twitterende wetenschapper Rick van Ekelen. Maar eerst duiken we het wetenschapsnieuws in met onze podcast Kennis & Co. Deze week spreken presentator Job de Vriese en wetenschapsredacteur Rob Ramaker met neurowetenschapper Iris Groen. Ze legt uit hoe onderzoekers met AI onze gedachten lijken te kunnen lezen. Hoe werkt het en wat kunnen we er nu echt mee? Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Ja, i-modellen die heel krachtig zijn, die kunnen puur op basis van een woord al een beeld genereren. Dus ja, als je het op basis van een woord kan doen, dan kan je het ook doen op basis van een hersenscan. Kennis & Co. met Job de Vriese. Hallo en welkom bij Kennis & Co. De nieuwspodcast waarin ik, Job de Vriese, je wekelijks op de hoogte breng van de belangrijkste ontwikkelingen in de wetenschap. En dat doe ik niet alleen. Elke week schuift er een wetenschapsredacteur aan van de NOS Nieuwsvloer. En deze week is dat Rob Ramaker. Fijn dat je er bent, Rob. Dankjewel. Fijn om er te zijn. Ja, het is pas de tweede aflevering van deze podcast. Wel, misschien wel fijn als jij nog even uitlegt wat we nou eigenlijk elke keer gaan doen. Ik ben wetenschapsredacteur bij Nieuws & Co. Dat is een programma op Radio 1. En ik volg dus de hele week het wetenschapsnieuws. Je leest heel veel, je hoort heel veel. En veel meer dan je kunt gebruiken in nieuwsuitzendingen. En zo is deze podcast geboren. We willen eigenlijk het wetenschapsnieuws delen. En we willen ook heel graag elke week met een wetenschapper de diepte in. Ja, en deze week is die gast Iris Groen, hersenwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Iris. Hoi, heel leuk om hier te zijn. Bij AI denken we toch allemaal aan ChatGPT. Heb je daar ook zelf wel eens mee gestoeid? Nou, een van de dingen die ik heb geprobeerd samen met wat co-auteurs bij een artikel wat we aan het schrijven waren, was om gewoon het abstract, dus het korte beginnetje waarin je het artikel samenvat, te laten herschrijven van maak het beter. En dat was wel confronterend, want het werd inderdaad wel beter. Oké, dus over een tijdje gaan die misschien ook wel, de AI gaat ook jullie artikelen schrijven. Nou, daar is nu wel heel veel debat over of dat moet worden toegestaan of niet. We gaan het zo met je hebben over hoe AI onze gedachten gaat lezen. Ik vraag me meteen af of onze gedachten straks wel veilig zijn. Maar eerst het korte nieuws van deze week. Het was de week waarin de antenne van ruimtesonde JUICE toch nog uitklapte. Dat gebeurde nadat ingenieurs JUICE richting de zon hebben gedraaid, heen en weer lieten schudden en een schok gaven. De WHO raadde deze week af zoetstoffen zoals aspartaam te gebruiken. Er is namelijk amper bewijs dat ze overgewicht helpen voorkomen en ze lijken toch niet zo onschuldig als gedacht. En deze week bleek ook uit een onderzoek dat de helft van de grootste meren ter wereld de afgelopen 30 jaar gekrompen is. Ze verloren gezamenlijk 22 gigaton aan water door snellere verdamping als gevolg van opwarmende aarde, maar ook door drinkwatergebruik en voor waterkrachtcentrales. En dat waren een paar korte nieuwtjes. En wat sprong er voor jou eigenlijk uit, Rob? Ja, er was een tof verhaal uit Zwitserland deze week. Wat wetenschappers hebben daar hittegevoelige elektroden gebruikt om mensen waarvan de hand geamputeerd is hun prothese zo te verbeteren dat ze weer warm en koud kunnen voelen. Laten we even gaan luisteren naar een van de onderzoekers die tegen persbureau Reuters uitlegt hoe het apparaat werkt. The two main components are a system which is able to get the temperature information while the prosthesis is grasping, and another system which is able to deliver this information to the residuum by thermally stimulating the residuum. In this way, the patient we can close the loop. Ja, het zijn dus twee apparaten. Eentje die als je de prothese dichtknijpt, voelt of het warm of koud is. En het andere deel geeft die informatie door aan de stomp, en waar je die informatie dan voelt alsof het in de hand zelf zit. Waar voelen deze mensen die warmte dan? Ja, dat is wel het bijzonderste. De wetenschappers dachten dat ze dan uiteindelijk het op hun stomp als het ware zouden voelen. Maar toen ze dat gingen proberen met signalen de stomp door te geven, toen bleek dat ze een soort fantoomgevoel kregen. Dus de mensen voelen echt op hun hand, die er niet meer is, of het warm of koud is. Ja, ja. Iris, jij bent natuurlijk neurowetenschapper. Je hebt het vast ook meegekregen. Fantoompijn kennen we. Fantoomgevoel, is dat ook een bekend fenomeen? Ja, ik vind het echt heel fascinerend. Want het is inderdaad juist eigenlijk een van de redenen waarom ik neurowetenschapper wilde worden. Dat ik heel erg geïntrigeerd was voor dit soort verhalen van fantoomhanden. Dat je dus je hand geamputeerd is, maar je voelt die nog steeds. Dat is inderdaad een heel bekend of een redelijk bekend fenomeen. En ook echt een probleem vaak voor mensen die dat hebben. Omdat ze dus bijvoorbeeld nog pijn hebben in een hand of een ledemaat wat er niet meer is. Ja. Dus als dit die patiënten kan helpen, is dat natuurlijk heel erg fantastisch. Ja, je hoopt nu eigenlijk ook op de goede manier ze nog iets te laten voelen. En Rob, wat konden deze patiënten nou eigenlijk met deze innovatie? Nou, het heeft meteen wel heel veel voordelen. Want het wordt, zo'n prothese is natuurlijk een soort doods ding, een robothand. En opeens voelt het als een veel levendiger ding. De voorbeelden die ze gaven is dat iemand die iets beetpakt kan voelen, is het van koper, is het van plastic, is het warm of koud. En ik kan me ook voorstellen, je geeft iemand een hand en je hebt een warme, echte hand. En het voelt weer alsof je een hand hebt en niet een soort doods ding aan de onderkant van je arm. En Iris, je hebt ook een nieuwtje meegenomen. Klopt, ja. Wat ik voorbij zag komen deze week in het wetenschapsnieuws waren een verhaal over dat er nieuwe onderzeebeelden zijn gemaakt van de Titanic, van het wrak van de Titanic wat op de bodem ligt. Ja. En deze beelden waren van zo'n enorm goede kwaliteit dat ze helemaal hele mooie 3D-reconstructies konden maken ervan. En waarom dat mij nou aansprak, was eigenlijk... we kennen de Titanic natuurlijk allemaal van de film. Die heb ik zelf gezien als tiener. Maakt een enorme indruk. En dan nu die beelden zo realistisch zien, vond ik wel heel interessant. Ja, en leren we daar ook nog weer nieuwe dingen van? Nou, dat vond ik dan weer de keerzijde. Dat ik vond het ook eigenlijk wel een beetje grappig. Want ik dacht toch van, ja, wat is dan het nut van dit onderzoek? Dan onderzoekers zelf zeiden dat het was omdat ze dan uiteindelijk toch heel graag willen weten wat er nou precies mis is gegaan. We weten wel ongeveer wat er mis is gegaan, namelijk dat het schip op een ijsschot is gegaan. Ik denk dat dat wel iets te maken kan hebben met het feit dat hij gezonken is, ja. Ja, ja, precies. Dus, en we hebben niet nu het probleem dat heel veel schepen dat nog steeds gebeurt of zo. Dus het lijkt me niet dat we nu de kennis niet hebben om dat te voorkomen. Dus het is puur uit echte nieuwsgierigheid dat mensen gewoon heel graag willen weten wat er nou precies is gebeurd. En dat vind ik toch ook wel weer mooi dat er daarom zoveel wordt geïnvesteerd in zo'n onderzoek, alleen maar omdat mensen zo nieuwsgierig zijn. Job, wat liet jou niet los deze week? Nou, deze week was er nieuws in het Financieel Dagblad wat bij mij bleef hangen. Dat namelijk de oncologen in Nederland hebben besloten, al vorige maand, maar is nu naar buiten gekomen, dat ze strenger willen gaan zijn met het voorschrijven van medicijnen tegen kanker. Heel veel oncologen zijn eigenlijk een beetje sick and neurig over de bewijsvoering voor nieuwe medicijnen. En ze vinden eigenlijk dat de lat te laag ligt. En dat medicijnen die eigenlijk niet zoveel toevoegen, maar wel heel veel geld kosten en misschien ook wel bijwerkingen, zeker wel bijwerkingen geven, dat die dan toch worden voorgeschreven. En ze zijn eigenlijk nu nog iets strenger geworden. Het komt er onder andere op neer dat dus een middel in de laatste levensfase niet 3, maar 4 maanden moet toevoegen. Als dat niet zo is, dan krijgen ze het medicijn niet meer. Wat vinden de patiënten hiervan? Ja, die zijn not amused. De patiëntenverenigingen en federaties hebben zich al geroerd. Ze voelen zich eigenlijk gepasseerd. Want ze zijn dan wel officieel geïnformeerd. Of eigenlijk meegenomen. Maar eigenlijk komt het op neer dat ze alleen maar een beetje wat te horen hebben gekregen wat er gaande was. Weinig invloed hebben gehad. Dit is echt, wij zijn ontzet. Dit is echt dat we denken, hoe kan het nou? Hiermee heb je dus als Nederland, vooruitstrevend land. We weten voor 1 medicijn al 1000 patiënten per jaar die de dupe worden. Dus die een slechtere behandeling krijgen, slechtere kwaliteit van leven en dus grotere kans op overlijden. Je hoorde Christina Guerrero-Pais, de voorzitter van de Borstkankervereniging Nederland, in het NOS Radio en Journaal deze week. Ja, zij benadrukken dus dat de gemiddelde patiënt, zoals die uit de studies waar die oncologen naar kijken, niet bestaat. Of in ieder geval lang niet iedereen is die gemiddelde patiënt. En dat zij zouden eigenlijk willen dat de patiënt en de arts samen kunnen beslissen of een meerwaarde is voor die patiënt zelf. Waar komt dit nou vandaan? Waarom gaan ze dan juist nu strenger worden? Ja, ze zeggen zelf dat het niet gaat over geld. Dat het echt gaat over, we gaan heel goed kijken naar, is er echt een meerwaarde? Wegen de baten op tegen niet alleen de kosten in geld, maar ook echt bijwerkingen. Maar ja, je kunt het niet helemaal loszien van die discussie over de steeds maar duurder wordende zorg. Je hebt vergrijzing, daardoor ook meer kanker. We moeten ergens op allerlei plekken moet er toch gekeken worden naar die kosten. Kennis en Co. De razendsnelle ontwikkeling van AI leidt al het hele jaar tot grote opwinding. Ook in de neurowetenschap. Je hoort een fragment van NBC News naar aanleiding van Amerikaans onderzoek waarbij ze met AI en een hersenscanner gedachten konden lezen. All right, get ready, because tonight's future of everything is mind-bending. Or actually, mind-reading. Because it's looking a lot more like AI is capable of reading our thoughts. And we're not just talking about it predicting what kind of TikTok we want to see next or what kind of products we might buy. This next breakthrough is a lot deeper. Oké, mind-reading met AI. Iris, jij doet onderzoek op het grensvlak van informatica en hersenwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ik wil straks weten of die AI's echt onze gedachten kunnen lezen. Maar eerst, wat hebben die Amerikaanse collega's waar dit fragment over ging gedaan? In deze studie is het niet het geval dat een AI zelf de hersenen leest, maar er is wel gebruik gemaakt van AI-technologie. Zoals we die inderdaad kennen van, we noemden het net al, ChatGPT. Mm-hmm. Dat hebben ze hier op een slimme manier gekoppeld aan fMRI-metingen van de hersenen. En fMRI, dat zijn zoals de scanner die wij kennen? Ja, dat is een bestaande techniek die al heel veel wordt gebruikt. Een MRI-scanner wordt natuurlijk heel veel gebruikt om gewoon plaatjes van je hersenen te maken en dingen te onderzoeken. En fMRI wordt ook gebruikt heel veel in de psychologisch onderzoek, neurowetenschappelijk onderzoek, om proberen te begrijpen hoe de hersenen werken. Je zegt nu fMRI. Wat betekent fMRI ten opzichte van gewone MRI? Ja, de F staat voor functioneel. En dat betekent dat je er ook echt activiteit mee meet. Met een gewone MRI meet je alleen maar, maak je een plaatje van het brein. Maar meet je niet of er iets verandert in activiteit van seconde tot seconde. En met fMRI meten we dat wel. Ja, ja. En hoe hebben ze nu die fMRI en die AI aan elkaar gekoppeld dan? Eigenlijk zijn ze begonnen dus met zo'n fMRI-scan. Zo'n fMRI-scan of een MRI-scanner die deelt het brein eigenlijk op in een heleboel kleine kubusjes. En met zo'n fMRI-scan kunnen we dan in al die kubusjes meten elke 2 seconden of er meer of minder activiteit is. Nou, dan noemen we dat terwijl mensen bijvoorbeeld in de scanner naar een verhaal luisteren. Dus stel je voor dat het verhaal is over een kat en een muis die achter elkaar aan zitten. Nou, iedere keer als je het woord kat hoort, dan komen in al die kubusjes een bepaald soort activiteit. En als je het woord muis hoort, dan net iets ander patroon van activiteit. Door mensen heel veel verhalen te laten horen, heel vaak bepaalde woorden te laten horen, dan kun je eigenlijk schatten van wat is nou het patroon wat bij welk woord hoort. Het is bijna alsof je een soort woordenboek bouwt. Dus je bouwt, zeg maar, je leert wat voor patroon hoort bij welk woord. Nou, dan kun je, als je dat eenmaal weet, dan kun je ook zeggen, nou neem ik een nieuwe stel scans waarin ik niet weet welk woord. Ik doe net alsof ik niet weet welk woord er getoond is. En dan ga ik proberen te raden, letterlijk, welk woord was het dat de persoon toen hoorde. En dat werkt dus redelijk goed. En dat wisten we eigenlijk al. We weten al dat die informatie eigenlijk in die breinpatronen, dat die breinpatronen fijnmazig precies genoeg zijn, die metingen, om dat te kunnen doen. Ze hebben wel echt een hele tijd moeten trainen, las ik. Ja, want de bestaande technieken hiervoor, daarbij was het dus al zo dat je moet dan wel al die woorden een aantal keer laten horen. En dan kan je vervolgens nog een keer proberen te raden welk woord het was. Ja. Maar je hebt alleen maar die woorden die je hebt gemeten, dus die je in het woordenboek hebt opgeschreven. Nou, wat ze dus nu met die AI doen, daarmee kun je ook zorgen dat je eigenlijk woorden kan voorspellen waar je niet hebt getraind. Dus die AI-modellen, die ChatGPT, die hebben eigenlijk enorm veel kennis. Want die zijn bijna getraind op het hele internet. Ja. Dus die weten welke woorden nou eenmaal bij elkaar horen, welke woorden ongeveer dezelfde betekenis hebben, welke woorden vaak voorkomen in een zin. En zo kan je dus eigenlijk, als je een nieuwe scan hebt en je laat dat model eigenlijk voorspellen van welk woord zou hier nou bij kunnen horen, dan kun je ook woorden voorspellen waar je niet direct op getraind hebt. Hoezeer leken die zinnen ook echt op wat ze dachten? Nou, dat is heel, dat je kan ook zien dat het daardoor komt. Dus het is niet zo dat de reconstructie hier van de zinnen die mensen hoorden dan echt letterlijk is. Dus het is, soms zijn er bepaalde woorden wel hetzelfde. Maar het is vaker meer dat de betekenis ongeveer hetzelfde is. Dus als mensen een verhaal hoorden over iemand die uit een raam keek en iemand zou aankomen of door een deur heen ging of zoiets, dan krijg je een soort vergelijkbaar soort verhaal, een vergelijkbare setting terug, maar niet met letterlijk dezelfde woorden. De betekenis is wel. De betekenis wel. En daarom is het ook precies dat het veel aandacht heeft gegenereerd, omdat het echt een stap vooruit is, dat je echt die betekenis goed kan terugschatten. Snappen we nou met dit soort dingen ook echt steeds beter waar de gedachten in onze hersenen zitten? Nou, dat vind ik van niet. En de auteurs van dit paper zeggen dat zelf ook. Die zeggen, in feite leren we hier gewoon heel slimme voorspellingen te doen, door dus die metingen, die hersenactiviteit te koppelen aan dingen die we hebben aangeboden aan die proefpersonen. Maar het is niet dat we nu weten hoe hun innerlijke gedachten zich nou vertalen in die hersenactiviteit. We weten alleen maar als je actief een woord hoort, dan krijg je zo'n patroon. Een paar maanden terug was er ook een onderzoek van wat Japanners. En die hebben ongeveer dit gedaan, maar dan met beeld. Dus mensen kregen plaatjes te zien en dan lieten ze de AI het plaatje namaken op grond van haar hersenactiviteit. Ja, en ik heb die plaatjes gezien. Ik vond het wel heel indrukwekkend dat je mensen naar een klokkentoren of een beertje laat kijken. En die AI die spuwt dat plaatje gewoon uit. En misschien is het dat wij als buitenstaanders dan jullie veld in kijken. Maar is dat voor jou ook zo gewoon om dat te zien van nou, dat kunnen we nou? Nee, ik vind dat ook wel heel bijzonder om te zien. Maar hier ligt eigenlijk dezelfde techniek aan de grondslag. Dus er is niks eigenlijk veranderd op het gebied van hoe we die hersenactiviteit meten. Of dat we begrijpen hoe precies visuele informatie daarin zit. Het is meer dat we op een slimme manier die AI-modellen die heel krachtig zijn, die kunnen puur op basis van een woord al een beeld genereren. Dus ja, als je het op basis van een woord kan doen, dan kan je het ook doen op basis van een hersenscan waarvan je weet dat die geassocieerd is met een bepaald woord. Dus het is allemaal statistische links zijn het die je bouwt tussen die modellen. Maar kun je daar dan aan denken? Want ik vond het gewoon bijna freaky dat die mensen liggen in de MRI-scanner en je kunt zien waar ze aan het denken zijn, ook met welke letters. Dan kun je dan bij jezelf blijven denken, ja, dit is gewoon slimme statistiek en de AI doet het. Of ben je ook wel onder de indruk? Nou, ik ben ook wel, vooral die tweede, dus die studie over die taal en de gesproken woorden. Ja. Daar was ik wel van onder de indruk, omdat ook de auteurs daar nog een stapje verder zijn gegaan. Want ze hebben gezegd van, oké, we kunnen als een verhaal wat aan iemand laten horen, kunnen we raden wat die persoon toen heeft gehoord. Maar toen hebben ze de proefpersonen vervolgens ook gevraagd om eigenlijk een verhaal in te studeren en dat dan in hun hoofd op te zeggen. Maar dus ze hoorden niks. Ze moesten alleen maar intern gewoon dat verhaal eigenlijk aan zichzelf vertellen. En toen deden ze dezelfde reconstructie. En dat werkte best wel goed. Dus ze konden best wel goed eigenlijk echt die inner speech vertalen. En toen dacht ik wel van ja, nu komen we dus echt op een punt dat ja, niet alleen maar gaat om iets wat je daadwerkelijk op dat moment hoort, maar ook echt iets wat je zelf van binnen genereert. Denk je dat er nu het zo snel gaat, dat we ook echt heel snel toegaan naar het daadwerkelijk lezen van die hersenactiviteit, aflezen? Ik denk dat dat nog wel meevalt. En dat heeft met een aantal dingen te maken. En één daarvan is dat, zoals jullie net ook al zeiden, dat je hebt nog steeds heel veel trainingdata nodig. En je hebt die hele grote MRI-scanner nodig. Dus het is niet zo dat je nu iemand van de straat kan pakken en een helm op hun hoofd zet en dan heb je mijn gedachten, kun je lezen. Ik begrijp ook dat je ook echt wel moet meewerken. Zonder meewerking kun je het eigenlijk nog steeds voor de gek houden. Ja, en dat hebben die auteurs van die studie inderdaad, die gingen toen ze helemaal hadden laten zien, weet je wel, dat je dus ook de inner speech kon decoderen, zeiden ze oké, nu willen we eigenlijk ook wel weten of het uitmaakt of je nou aan meewerkt of niet. Want ze zagen zelf ook meteen wel in dat, ja, dat hier wel vragen over gesteld gaan worden. En toen hebben ze inderdaad dus getest van, nou ja, wat nou als je in plaats van dat je het verhaal vertelt, dat je tafels van 7 gaat opzeggen of je gaat iets anders doen. Nou, toen werkte het niet meer. En dus zij proberen iedereen gerust te stellen en zeggen van, nou kijk, er ligt nog veel macht bij de proefpersoon. Dus we hoeven niet bang te zijn dat het nu allemaal meteen heel kwaadwillig wordt ingezet. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook ja. Maar dat betekent niet dat het in de toekomst, misschien wordt het dan wel moeilijker om het te saboteren. Oké, en tenslotte dan nog, waar zitten eigenlijk de toepassingen voor dit onderzoek? Het onderzoek wordt gemotiveerd om eigenlijk mensen te helpen die bijvoorbeeld hun spraakvermogen hebben verloren. Als je door verlamming of een ander ongeluk of iets dergelijks. En dus dat die mensen bijvoorbeeld dus via hun hersenen nog steeds kunnen communiceren met de buitenwereld. En dat kan wel al, er zijn bestaande technieken voor. Maar die vereisen vaak dat je een daadwerkelijk apparaat in het brein plaatst. En dan kun je bijvoorbeeld letter voor letter spellen wat je wil zeggen. En met deze techniek zou je dus een hele zin kunnen eigenlijk in één keer kunnen zeggen. En dan kun je ook zeggen, ja, is dat inderdaad wat ik wil zeggen. Dank Iris Groen, neurowetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Graag gedaan. En Rob, laten we nog eventjes vooruit kijken. Wat hebben we komende week te verwachten? Nou, het wordt niet zo'n leuke week voor mensen met hooikoorts. De mensen van het Leids Universitair Medisch Centrum, waar ze pollentellingen doen, die voorspellen dat vanaf volgende week woensdag echt de piek komt van het graspollenseizoen. Dus dat wordt echt afzien voor de mensen die erg last hebben van hooikoorts. Oké, nou, daar ben ik zelf ook een van. Dus ik hou mijn hart vast wat dat betreft. Dit was Kennis & Co. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? In de show notes kun je verder lezen over de onderzoeken waar we het over hebben gehad. En heb je nog steeds vragen of misschien tips voor onze podcast? Mail ons dan via wetenschap@ntr.nl. Hey Job, weet jij wat de oudste verwijzing in de historie is naar zoenen? Naar zoenen? Nee, daar heb ik nou nooit over nagedacht. Nou, ik tot gisteren ook niet. Maar 4500 jaar geleden blijken de oude Mesopotamiërs al op kleitabletten te hebben geschreven over zoenen. En hoe kom je daar nou weer op? Ja, ik las een stuk in Science. Het is echt een geweldig stuk. En dat gaat over de wetenschappelijke historie van het zoenen. Ik vond het een beetje gek, maar ze zijn daarop gekomen omdat er het idee was dat zoenen heel belangrijk is geweest bij de verspreiding van het herpesvirus, waar je koortslip van krijgt. Oh ja, je hebt ook nog kissing disease, toch? Dus... Ja, dat is Pfeiffer, dat is wat anders. Oh ja. Nou ja, goed, ook een ziekte die via zoenen gaat. Nou ja, wel interessant, ja, want ik heb al eerder ook al een keer geschreven over onderzoek wat een beetje hieraan linkt. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel bacteriën er tijdens een zoen zo gemiddeld ongeveer worden overgebracht? Oh, Job, ja, wil ik dit weten? Ik wil dit wel weten. Het zijn er ongeveer 80 miljoen. Oké, ik wil dit niet weten. Wetenschap is overal. Is geschiedenisles over de middeleeuwen saai? Niet als het aan kunsthistoricus Sanne Frequin ligt. In een eerdere uitzending vertelde zij al over haar serious gaming project Medieval Me. Begin deze week stond zij met haar team op een congres in Vlaanderen, waar ze zelfs in de prijzen vielen met hun game en hun meme-website. Dat is reden voor een feestje, maar ook een goed gesprek. Want hoe leer je mensen middeleeuwse geschiedenis bij door middel van games en memes? We vragen het aan Sanne Frequin. Goedemorgen, Sanne. Goedemorgen. Welkom terug bij de uitzending. We spraken jou voor het laatst op Koningsnacht. Is het jou nog gelukt om die verloren Vermeer te vinden op de Vrije Markt? Of is dat geheim? Nou, ik was op de Vrije Markt in Kaam in Noord-Brabant. En er was om precies te zijn één kleedje met een kindje met allerlei speelgoed. Dus ik heb daar nog even een blik op geworpen, maar geen Vermeers tegengekomen helaas. Oh nee, volgend jaar nieuwe kansen. Je werd heel snel uit de droom geholpen daar dus. Ja, niet voor haar invalbaar misschien. Nee, nou, het was hartstikke leuk. Het is superleuk in Kaam. Maar Vermeers tref je er niet aan. Nee, nou, weten we dat ook weer. Of misschien zeg je dit alleen maar zodat wij daar niet heen gaan met z'n allen. Oh ja, nee, daar laat ik me verder niet over uit. Hey, we hebben weer een feestelijke reden om jou te spreken. Want jij bent net terug van het OMG-congres in Vlaanderen. En dat was ook best een succes. OMG staat niet voor Oh My God, geloof ik. Wat is het congres? Wat voor mensen staan daar? Het was een congres OMG, onderwijs met games. En het ging over hoe kun je games gebruiken in het middelbaar en in het basisonderwijs als educatieve tool. En je zei het net al, hè, we hebben die leuke game zijn we aan het ontwikkelen, Medieval Me. En we dachten, nou, laten we eens even kijken hoe onze zuiderburen daarop op reageren. Dus er waren daar heel veel beleidsmakers, maar ook echt docenten die voor de klas staan. Allerlei mensen die ook geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van games. En dat was hartstikke leuk, want ze reageerden onwijs enthousiast op ons spel. Ja, die reactie ben ik sowieso benieuwd naar. Maar misschien eventjes de game Medieval Me. Je hebt daar natuurlijk ons 2 maanden geleden ook al over verteld. Kun je ons even een kleine opfrisser geven? Ja, nou, we zijn ook al een stukje verder met de ontwikkeling. Medieval Me is een wetenschapscommunicatiespel. Dus een spel wat je kan spelen, waardoor leerlingen meer leren over wetenschap. En dan met name over interdisciplinaire wetenschap. Praktisch gezien houdt dat in dat ik ben kunsthistoricus, maar ik werk samen met scheikundigen en met datawetenschappers. En ja, dat is eigenlijk de moderne wetenschap, hè. Het is team science tegenwoordig en niet de ene slimme wetenschapper die in een torenkamer zit. En in dat spel proberen we dus ook leerlingen te laten zien dat je met zo'n team verder komt. Dus ze kiezen een persona, dus iemand die heel erg goed is in scheikunde of in natuurkunde, of iemand die goed is in geschiedenis of in taal. En dan gaan ze in een team van drie gaan ze raadsels of mysteries oplossen rondom een middeleeuws manuscript. En dat manuscript is Der Nature Bloemen van Jacob van Maarland. Een van de topstukken van de Koninklijke Bibliotheek. En die omschrijf ik altijd als de middeleeuwse Wikipedia. Het is een soort een manuscript waarin allerlei miniaturen staan van dieren met uitleg hoe die dieren er dan uitzien en wat ze eten en waarom ze bijzonder zijn. Van de mensen die op de wereld wonen. En het is eigenlijk een soort encyclopedie, middeleeuwse encyclopedie. Wauw, nou. Ik ben helemaal verkocht. Ja, zeker. Nou, ik vergeet helemaal om ons belangrijkste selling point te noemen. Want de leerlingen spelen het spel namelijk op hun mobiele telefoon. Dat vinden zij fantastisch natuurlijk. Hè? Elke test die we doen met groepen blijkt dat echt de allergrootste feature van de game te zijn. Ja, dan heb je ze meteen natuurlijk te pakken als je zegt je mag op je mobiele telefoon blijven. Ja. Maar ze leren er dus middeleeuws geschiedenis mee, maar ook om in een team te werken. Hoe belangrijk dat is. Wat leuk. Ja, zeker. Ja, want ze moeten het echt samen doen. We hebben dat boek, dat is virtueel in VR is dat aanwezig in het spel. Dus er is steeds één iemand die het boek beheert op zijn telefoon. En de twee anderen die zijn games aan het spelen op hun mobiele telefoon. En dat is leuk, want we zien nu in die test dat je op het moment dat je die groepen aan het werk zet, dat die telefoons eigenlijk al heel snel op de tafel liggen. Omdat ze met elkaar moeten samenwerken, gaan ze ook die telefoons heen en weer schuiven. En zeggen, joh, wil je even meekijken? Kan jij zien wat daar staat? En dat is natuurlijk wat je wil, hè? Je wil dat ze niet helemaal opgesloten zitten in hun eigen schermpje, maar juist dat ze met elkaar over dingen gaan praten. Dat is een mooi voorbeeld van hoe je telefoons wel nuttig in kan zetten. Ja, je zet de telefoons eigenlijk in om de telefoons weg te laten leggen. Ja, in ieder geval om de telefoons te delen en om met elkaar te praten over wat ze daarvoor mooi zien op die telefoons. Nou, ik word helemaal enthousiast van dit verhaal. En ik was niet de enige, want de reacties, zoals je zei, waren al goed bij het OMG-congres. Jullie hebben zelfs een prijs gewonnen. Ja, vertel. We hebben de OMG People's Choice Award gewonnen. Dat klinkt als een hele mond vol. de mensen op het congres die konden hun stem uitbrengen voor de beste game, beste stand. En dat hadden ze gedaan. En toen, tot onze grote verrassing, waren wij dat geworden. Dat was echt superleuk. Ja, fantastisch. Gefeliciteerd. We hebben op webcam ook een foto staan van jullie als groepje met de prijs. Ja. Dronkend en heel terecht. Hoeveel mensen waren er op dat congres? Een mannetje of 400. Zo, nou, de meerderheid daarvan was dus fan van jullie game. En zelfs over de grens in Vlaanderen valt hij in de smaak. Ja, en dat was voor ons eigenlijk het spannendste. Hè? Want we kennen allemaal het schoolsysteem in Nederland. Want we hebben daar zelf ook, tenminste ik heb daar zelf ook jarenlang deel van uitgemaakt. Als leerling. Maar je weet, ja, ik had niet helemaal helder hoe het bij onze zuidenburen zat. Dus het was ook voor ons spannend om te kijken of ons idee ook bij hun paste. Want we hebben het natuurlijk ontwikkeld voor Nederlandse scholen. Maar dat bleek heel mooi aan te sluiten op de ontwikkelingen die daar gaande zijn. Dus dat was echt een leuke verrassing. Ja, dat is ook heel fijn inderdaad. Dat is het voordeel van de Nederlandse taal. Je hebt natuurlijk nog extra land erbij. Ja, zeker. Als publiek. Hey, en de game was niet jullie enige showcase. Jullie hadden ook een website voor memes gebouwd. Nu, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat memes zijn. En misschien nog even een korte uitleg. Misschien voor de mensen die dat niet helemaal dat woord kennen. Wat is een meme? Nou, een meme is een plaatje, praktisch gezien, waar je je eigen draai aan geeft. Door er een grappige tekst bij te zetten, bijvoorbeeld. En die memes die kun je delen op je social media. Om te laten zien dat je iets grappig vindt, of dat er iets met je aan de hand is. Of om commentaar te leveren op een actuele gebeurtenis. En ben jij echt een meme-liefhebber? Zeker. Ik ben officieel een meme-lord. Want zo noemt de KB de mensen die meewerken aan de meme-generator. Vandaar dat je aan dit project bent gezet natuurlijk. Ja. Nee, ik vind memes echt fantastisch. Ik twitter vrij fanatiek en ook best wel vaak memes, ja. Een nieuwe vorm van communiceren. En jullie website heet medievalmemes.com, dus weer het middeleeuwse thema. Wat is de website? Nou, die website is een aantal jaar geleden ontwikkeld door mensen van de Koninklijke Bibliotheek. En die kwamen eigenlijk tot de conclusie dat er een schat aan mooie afbeeldingen in de bibliotheek aanwezig is. Miniaturen, middeleeuwse miniaturen. Maar dat het eigenlijk zonde is dat die in een depot liggen te verstoffen. Dus ze dachten, wat kunnen we daar nou mee doen? En toen bedachten ze, we gaan daar een meme generator van maken. En dat is eigenlijk niks meer dan een website waar je een afbeelding kunt kiezen en daar dan inderdaad makkelijk je tekst op kan plakken en dan kan je downloaden en delen op je socials. Alleen wat ik heel leuk vond aan het project, en dat is ook de reden dat ik toen ze vroegen of ik mee wilde helpen, dat ik ja zei, is dat ze daar ook uitleg aan hebben toegevoegd. Dus je hebt de meme en als je dan klikt op de meme, dan staat er ook wat gebeurt er op dit plaatje. En dan krijg je wat achtergrondinformatie van waar je nou precies naar kijkt. En er zijn filmpjes aan toegevoegd, filmpjes van ongeveer anderhalve minuut. En wat we zien in onze gebruikersdata op het moment dat mensen zo'n filmpje aanklikken, is dat ze het helemaal tot het einde uitkijken. En dat is op internet natuurlijk best wel bijzonder. Ja, dat is best wel knap met deze TikTok-generatie in de korte aandachtspannen. Ja, zeker. Dus je ziet ook dat mensen echt op zoek gaan naar die informatie. En er zijn op Reddit zijn er ook allerlei draadjes waarin mensen aan het discussiëren zijn over die memes. En we ontdekten dus dat veel docenten, middelbare schooldocenten, die memes in hun lessen gebruikten. Wow. En toen dachten we, oké, dan hebben we hier echt iets goeds te pakken. En dan gaan we kijken of we dit nog verder kunnen ontwikkelen in de vorm van een spel. Ja, en dat is best wel wat educatieve waarde aan dus. Ja, zeker. En het mooie is, als je een meme maakt, stel je voor, je bent een jaar of 17 en je gaat naar die website en je maakt je meme en je deelt hem op je socials, dan ben je helemaal niet bezig met ik ga iets leren. Je bent gewoon een grap aan het maken en je identiteit aan het vormen, zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Maar ongemerkt doe je dus echt wel die kennis op. Hè? En ben je toch goed aan het kijken naar dat plaatje? Want om een grap te maken moet je ook goed kijken. Dus ongemerkt leer je een heleboel. En dat is natuurlijk een gouden greep. Ja, dus zowel met deze website als met de game zijn jullie eigenlijk stiekem mensen dingen aan het leren. Vooral eigenlijk tieners en kinderen. Terwijl zij zich eigenlijk vermaken. En jouw rol is dus dat jij die filmpjes maakt, geloof ik, of niet? Op de Medieval Meme Generator heb ik een aantal filmpjes ingesproken. En hebben mijn studenten hebben een aantal teksten geschreven. En voor Medieval Me draai ik het project samen met collega's van de Koninklijke Bibliotheek. En Doyle, het ontwerpbureau waar we mee samenwerken. Daarom ben ik nu ook eigenlijk een meme lord geworden. Wat super vet is. Ik ben vereerd om met een officiële meme lord te spreken. Ja, heel goed. Laten we er even een paar bijpakken. Welke zullen we mee beginnen? Misschien moeten we beginnen met de Murder on the Dance Floor. Dat is een meme met een bijzonder lenige mevrouw. Ja, misschien even voor de luisteraars. We gaan sowieso de plaatjes even langs laten gaan op de webcam. Waar we het over hebben. Maar ze kunnen ook naar medievalmemes.org. Dan kun je ook meekijken. Maar ga door. Dus we hebben een lenige persoon. Ja, we hebben een lenige persoon hebben we. En iemand die viool aan het spelen is daarnaast. Nou, daar kan je natuurlijk allerlei leuke memes maken. Murder on the Dance Floor is er één van. Alleen, het plaatje ziet er vrij vrolijk uit, maar het is eigenlijk een heel gruwelijk verhaal. Want die dansende mevrouw is Salome. En Salome, dat was de stiefdochter van een hele belangrijke Romeinse heerser. En die was heel mooi en die kon ook heel goed dansen. En die ging op een gegeven moment prachtig dansen. En die charmeerde op die manier. Die bracht haar stiefvader helemaal in trance. En die stiefvader die zei dan, oh dochter, je bent zo mooi aan dansen. Je mag van mij alles vragen wat je wil. Nou, toen bleek dus dat die Salome niet helemaal zuivere koffie was. Want die zei toen, ik wil graag het hoofd van Johannes de Doper. En het hoofd van Johannes de Doper, dat wilde ze omdat Johannes de Doper een vijand was van haar moeder. Dus ze gebruikte eigenlijk die dans om die arme Johannes een kopje kleiner te maken. En dans heeft ook eigenlijk een hele slechte connotatie in de middeleeuwen. Dansers, dat zijn meestal een beetje ongure figuren. Of dat is niet helemaal zuivere koffie. En wat ik hier heel leuk aan vind, is dat er is nog een andere object wat hoort bij dit verhaal. Want we hebben hier een afbeelding van die dansende Salome. Maar er is ook een hele beeldtraditie van hoofden van Johannes de Doper. Dus dat afgehakte hoofd. En als je zin hebt om te gruwelen vannacht, dan moet je even gaan googlen. Dan google je op Johannes in Disco, want zo heet dat namelijk. Daar moet ik altijd een beetje op giechelen. Johannes in Disco. En dan krijg je allemaal sculptuur van een afgehakt hoofd met heel gruwelijk bloed wat eruit druppelt. En je kan de aders kan je zien lopen en weet ik wat allemaal op een schaal. En ja, dat werd bijvoorbeeld gebruikt tijdens toneelstukken, tijdens opvoeringen van dit verhaal. Want je kan je voorstellen dat dit ook in toneel een heel interessant verhaal is. Ja, misschien is het ook wel waar het woord disco vandaan komt. Ongetwijfeld. We hebben hier de oorsprong van het woord disco te pakken. Met dank aan Salome. Ja, van de dank aan het gruwelijke verhaal. Dus heb je mij toch nog wat bijgeleerd aan de hand van een grappig plaatje. Dus ik begrijp het idee van de website. Dat, hè? Ja, en heb jij ook nog een favoriet zelf? Ja, mijn favoriete meme is de meme met het plaatje van een mevrouw die met een hele grote hamer op het hoofd van een man dreigt te slaan. Ja, die is een tweede rij van onder. Ja, yes. En dit is een oud-testamentisch verhaal. Het verhaal van Jael. Jael die Sisera, een legeraanvoerder van de vijand, in haar huis lokt en hem dan een haring door zijn hoofd slaat. Alleen, ik vind deze heel leuk omdat er een briljante meme mee is gemaakt. Want er is ooit een briljante geest geweest die heeft daar Nailed It boven geschreven. En die vinden we zo mooi dat we daar een aanzichtkaart van hebben gemaakt. Oh, die is echt die kun je ook kopen? Die kan je zeker niet kopen. Dat is merchandise, is dat. Dus als je ergens de meme lord ziet, dan kan je hem krijgen. Prachtig, Nailed It. Kort maar krachtig eigenlijk. Dat zijn de beste, zijn dat. Ja, zeker. Leuk. Nou, ik raad mensen aan om zeker nog een keertje door deze galerij te strijden. Want er staan een heleboel onverklaarbare plaatjes tussen. Waar je dus zelf creatief mee kunt worden. Hartstikke leuk. Ja. Nog eventjes terug naar de game. Want als ik het goed begrijp, uit deze website is de game gerold. Jullie zagen dat het heel populair was. Ja, dus we zijn eigenlijk aan het nadenken gegaan. En hoe kunnen we nou die miniaturen, want dat is eigenlijk altijd de bron van ons, ideeën, de objecten zelf. Hoe kunnen we die nu echt ontwikkelen tot iets wat in het onderwijs gebruikt kan worden? En daar is Medieval Me uit ontstaan. Ja, en is de doelgroep spelen met erfgoed. Ja. En is de doelgroep dan ook echt alleen maar middelbare scholen of klassen? Of is dat ook echt, kunnen mensen nu thuis ook gaan spelen? Nou, nog niet, want we zijn nu, de beta-versie is net klaar. Dus we zijn nu aan het testen met klassen en met docenten om nog de laatste dingetjes eruit te halen. Dus nu zitten we nog in de testfase, maar het spel wordt in september gelanceerd. En dan is het een website waar iedereen op terecht kan. Dus als je dan zin hebt om een avondje te spelen met je vrienden, dan kan dat ook. Hij is in principe voor iedereen beschikbaar. Het is ontwikkeld voor het onderwijs, maar ook voor andere mensen te gebruiken. En misschien is het wel aardig als er mensen zijn die zeggen van nou, ik wil daar wel van op de hoogte gehouden worden. Op onze website medievalme.org kan je je e-mailadres achterlaten. En dan krijg je een mailtje als het klaar is. Nou, luisteraars, jullie hebben het gehoord. Mis dit zeker niet en laat je gegevens achter. Jullie hebben net een succesvolle beurs gehad. Komen er nog meer beurzen aan in de Serious Gaming hoek? Yes, absoluut. We staan aankomende donderdag op een beurs. Ook een beurs over games in het onderwijs bij de Hogeschool Utrecht. Dus daar heb ik alweer zin in. Daar kan iedereen zijn Nailed It kaarten scoren. Oh, nou, als je er eentje wilt, dan weet je waar je moet zijn. Ja. En zo te horen wordt Serious Gaming dus ook echt steeds groter in het onderwijs. Klopt dat? Ja, zeker. En dat zagen we ook op die beurs. En je ziet daar echt wel ook wel grote namen. Minecraft stond er en Nintendo stond er. En allerlei andere grote gaming organisaties. En ik denk dat je met... Er was ook vrij veel VR was er. Dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die zich heel erg leent voor het onderwijs. Maar waar best nog wel wat aan ontwikkeld kan worden. Dus je ziet wel dat er heel veel vraag is naar een goede manier om leerlingen te prikkelen. En dat is ook wel logisch, want je zei al eventjes, hè, TikTok, de lengte van een TikTok-filmpje is bij wijze van spreken de aandachtspanne van een jongere. En dat betekent niet dat we overal TikTok-filmpjes hoeven te maken. Maar het is soms ook wel leuk om ze iets tegemoet te komen. En te denken van oké, hoe kunnen we nu die informatie vertalen naar een format wat zij ook interessant en leuk vinden. Ja, en dat werkt best wel goed. En had jij ook verwacht om als kunsthistoricus uiteindelijk betrokken te raken bij een serious gaming project of zelfs deze memes? Nou ja, dat meme-project was een grote verrassing. Ik voelde me zeer vereerd toen ik werd gebeld door Robert, de opper-meme-lord. Nee, en dit spel, ja, het is een spel wat is ontwikkeld en wat wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsorganisatie, NWO. Dus het is ook echt een wetenschapscommunicatieproject. En wat dat betreft is het misschien niet zo verrassend dat ik dat doe. Want ook vanuit de wetenschap zijn we heel erg bezig met... oké, maar hoe kunnen we nou die wetenschap naar een breder publiek brengen? En hoe kunnen we mensen nou laten profiteren van het onderzoek dat wij aan het doen zijn met elkaar? Dus het past wel ook heel erg bij de stroming, of de kant waarop de wetenschap op dit moment gaat. Ja, en ik kan me voorstellen dat je mensen uit verschillende achtergronden nodig hebt voor zo'n team. Ja, zeker. Nee, we werken in een team samen met dus een ontwerpbureau. Echte ontwerpers die echt op een heel andere manier over de dingen nadenken als dat ik doe. Met conservatoren van de Koninklijke Bibliotheek. En met mij dus als wetenschapper. En ik kijk ook weer op een andere manier naar de materie. Maar dat is, vind ik persoonlijk, een van de leukste dingen van dit project. Dat je met veel verschillende mensen probeert iets moois neer te zetten. Ja, en dat is jullie dus gelukt ook. Ik wens jullie heel veel succes met de volgende beurs. En misschien dat jullie weer in de prijzen vallen. Hartstikke bedankt voor dit. Wat zeg je? Fingers crossed. Ja, precies. Dat doen we allemaal. En voor de mensen die luisteren, medievalmemes.org en medievalme.org. Ja. In ieder geval bedankt voor dit gesprek, Sanne, kunsthistoricus Sanne Frequin. En een fijne dag nog verder. Ja, dat gaat goed komen. Dag. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Rick van Ekelen, epidemioloog en meteoroloog en universitair docent bij Amsterdam UMC. Welkom, Rick. Goedemorgen. Goedemorgen, Rick. Ben je een beetje wakker? Een beetje het woord, ja. Mooi, nou, dat is goed genoeg. Hey, hoe gaat Twitter tot nu toe, Rick? Krijg je een beetje leuke reacties? Ja, het gaat supergoed. Ik ben echt blij met alle interacties. Inderdaad een paar prikkelende paradoxen en voorbeelden gegeven... en hele leuke reacties op gekregen. Ook heftige discussies. Heftige discussies? Ja. Over statistiek? Over statistiek, over voorbeeldjes van berekeningen... onderzoek wat toch niet helemaal in de haak lijkt, dat soort zaken. Nou, dan roept het veel gevoelens op, schijnbaar. Je begon met een leuke statistisch raadsel. Hadden mensen het een beetje goed in de comments? Ja, Monty Hall-probleem, denk ik dat je bedoelt. Ja. De meeste mensen hadden hem helemaal goed. Er was wel een man die me probeerde te overtuigen dat ik het alsnog fout had. En dat hoort eigenlijk bij het probleem. Dat is echt superleuk dat mensen het gewoon niet intuïtief vinden. Dat ze de discussie aangaan. Uiteindelijk had die man een video bekeken en zag hij dat het toch anders zat. Mooi, nou leuk dat je zoveel interactie hebt met je volgers. En fijn dat je zo vroeg voor ons wilde opstaan. Ik zag tussen de tweets dat jij ook een grote koffieliefhebber bent. Ga jij straks je eerste kopje zetten of heb je die al op ondertussen? Ik heb hem zeker nog niet op. Nog een beetje vroeg misschien. Ik ga straks als beloning inderdaad een hele lekkere versgemalen kop koffie zetten hier zo. Ja, heerlijk. En als ik het goed begrijp is dat ook slow koffie, toch? Want je bent echt een purist. Ja, klopt. Ja, purist, snop, wat is het woord? Ik ben wel moeilijk qua koffie inderdaad. Maar ik maalde zelf de bonen en de schenk dan op met een Hario V60, een Japans stijl opschenktuitje. Ik hoop dat de luisteraars aantekeningen maken, want dit is hoe het hoort, geloof ik. Dit is hoe het hoort. Goeie koffie. Ja, dat hangt af. Dat zijn ook hele heftige discussies over van wat echt goede koffie is. Maar dit is hoe ik de koffie lekkerst vind, zeker. Hoeveel koppen gaan er per dag in bij jou? Eigenlijk maar één hele goede kop. Zo. Dan daar hou ik het bij. Dan moet het wel hele goede koffie zijn. Zeker als die zo meteen al is. Precies, anders ga ik weer stuiten. Dat is ook niet de bedoeling. Dus je moet inderdaad die ene kop laten tellen. Nou, mooi. Misschien dat ik jou nog even benader over de echte goede tips. Je hebt meerdere titels, zoals ik al noemde. Laten we beginnen bij epidemioloog. Het is een moeilijk woord. We hebben eerder geprobeerd uit te spreken bij deze uitzendingen. Wat betekent dat nou precies, epidemioloog? Ja, epidemiologie, dat is eigenlijk associatieonderzoek. Dat betekent associaties tussen allerlei ziekten en factoren. Dat klinkt natuurlijk heel erg vaag. Dus wat het eigenlijk betekent is breed medisch onderzoek. Het betekent in medisch onderzoek kunnen we onderzoek doen naar groepen om die associaties te onderzoeken. Ja, het heeft dus niet per se te maken met infecties en epidemieën, zoals je misschien zou denken. Nee, je denkt natuurlijk aan de term epidemie, zeker met corona de laatste tijd. Echter, dat is een soort subspecialisme van epidemiologie, namelijk de infectieziekte-epidemiologie. Oh ja. En dat is niet mijn expertise. Jouw expertise is best breed. Ja, die van mij gaat dus meer over medisch onderzoek doen, het ontwerpen, het opzetten en het analyseren van zo'n onderzoek. Ja, precies, want jij bent naast epidemioloog bij het AMC en het UVUMC, ben jij ook werkzaam daar als meteoroloog. Wat houdt dat precies in? Ja, als meteoroloog heb je dus specifiek meer kennis over het opzetten van onderzoek, het formuleren van de juiste onderzoeksvragen. Bedenken van wat voor patiënt je daarbij moet betrekken en dan ook in het bijzonder het analyseren van het onderzoek. Dus de statistiek die daarbij komt kijken, de statistische modellen enzovoort. Ja, vandaar de hele discussie over statistiek op Twitter. Dus jij voert zelf niet hoofdzakelijk onderzoek uit, maar onderzoekers komen bij jou aankloppen en dan help jij ze. Klopt dat? Nou, we doen wel onderzoek, maar het klinisch onderzoek wordt natuurlijk gedaan door de artsen, door de mensen in de witte jassen die de patiënten gaan includeren in de studies, die ze gaan vertellen van hoe het allemaal gaat werken, die bijvoorbeeld de medicijnen uitdelen, dat, ja, laten we zeggen, uitvoerende gedeelte, dat zijn allemaal de artsonderzoekers. Ja, en zij komen bij jou aankloppen voor hulp. Juist. En waar hebben ze hulp bij nodig? Nou, de artsonderzoekers die zijn niet per se opgeleid voor het onderzoek doen. Meestal zit het wel in het curriculum, maar beperkt. Dus dingen als waar ik over heb getweet de afgelopen dagen, over de type onderzoek en statistiek, dingen die niet altijd even intuïtief zijn. Daar ondersteunen wij ze bij. Dat is onze rol als meteoroloog of statisticus. Ja, en je gaf bij Twitter uitleg over twee types onderzoek, loting en observationeel onderzoek. Kun je dat misschien nog even toelichten? Ja, er zijn breed gezien eigenlijk twee hoofdtypes onderzoek. De eerste daarvan is loting, waarbij je als je bijvoorbeeld een medicijn wil onderzoeken, of dat je wil kijken of een medicijn beter werkt dan een ander medicijn, laat je mensen willekeurig indelen door middel van een loting in een van die twee groepen. En als je dan daarna, als je dat medicijn bijvoorbeeld geeft en daarna ga je iets als hoofdpijn meten, dan weet je dus dat die groepen goed vergelijkbaar zijn. Dat komt door die loting. Dat is een heel sterke opzet voor zo'n type onderzoek. Maar dat kan niet altijd. Het is bijvoorbeeld niet echt ethisch om dat te doen bij een dieet. Je kan mensen niet dwingen om een lange tijd een bepaald dieet te volgen. Dus dan gaan we naar het alternatief, waarbij je eigenlijk niet ingrijpt of gaat loten van wat mensen krijgen. Daar ga je alleen maar aan de zijlijn staan en observeren. En dan meet je bijvoorbeeld ook die hoofdpijn. Maar je gaat niet mensen indelen in bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen. Je laat hen zelf kiezen en jij gaat alleen maar meten. Dus dat laatste is natuurlijk veel praktischer. Maar daar komen weer andere nadelen bij kijken. Namelijk dat juist omdat die patiënt kan kiezen wat voor middel die krijgt, zijn die groepen waarschijnlijk niet goed vergelijkbaar. En daar moet je dan wat mee. Dat levert vertekening op in je onderzoek. Ja, dus hoe kies je daartussen wanneer je mensen helpt met zo'n studie opzetten? Een beetje, eigenlijk is het idee, de gouden standaard is zo'n lotingstudie, maar die is alleen maar geschikt als je bijvoorbeeld twee medicijnen wil onderzoeken of operaties. Meer kan ook, maar voor sommige onderzoeksvragen is zo'n lotingstudie gewoon ontzettend onpraktisch of onmogelijk. Dus dan kom je eigenlijk wel uit bij het alternatief, bij het observationele onderzoek. Denk ook aan vragen als bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek, of als je bijvoorbeeld een voorspelmodel wil opstellen waarbij je de kans op bijvoorbeeld overlijden aan deze ziekte binnen 5 jaar zou willen schatten voor individuele mensen. Dat zijn allemaal vragen die niet goed passen bij een lotingstudie. En dan kom je echt automatisch uit bij zo'n observationeel onderzoek. Ja, en een vraag die je misschien veel krijgt. Dat dit werk lijkt grotendeels een kwestie van eigenlijk kiezen wat de juiste statistische analyse is. En dat soort werk laten we tegenwoordig steeds meer over aan kunstmatige intelligentie. Valt jouw werk daarmee te vervangen? Ben jij straks werkloos? Nou, dankjewel. Nee, natuurlijk snap ik wat je zegt. En we houden ook de ontwikkelingen goed in de gaten. En ChatGPT bijvoorbeeld is natuurlijk een recente ontwikkeling waar veel over te zeggen valt. Maar in mijn veld gaat het met name om machine learning, algoritmes en modellen. En artificial intelligence natuurlijk. En het interessante daaraan is eigenlijk dat het uitmaakt van welke taak zij krijgen. Of zij er echt goed in zijn. En of ze überhaupt dus die taak kunnen uitvoeren met enige accuratesse. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van beelden. Het is prima in staat, zo'n algoritme is prima in staat om als je die duizenden MRI of PET-scan beelden geeft en daarbij een vlaggetje van deze persoon heeft bijvoorbeeld Alzheimer en deze persoon niet, om dan een model te bouwen waarin zij een nieuw MRI-beeld, waarvan ze niet weten of er ziekte is of niet, die correct in te schatten. Dit soort visuele beelden, daar zijn deze algoritmes ontzettend goed in om te verwerken. En we zullen daar ongetwijfeld steeds meer en meer van zien in de geneeskunde. Andere beelden, bijvoorbeeld wat ik eerder noemde, het voorbeeld van twee medicijnen vergelijken, waarbij je een causale uitspraak wil doen, dit veroorzaakt dit. Dat is een taak waar deze algoritmes helemaal niet goed in zijn. En dat komt omdat zij natuurlijk niet het verschil weten tussen de ene kolom data en de andere. Ze weten niet wat die betekent en ze weten niet wat bijvoorbeeld de logica is van een medicijn verlaagde bloeddruk. Dat is het effect van het medicijn. En dan omdat de bloeddruk verlaagd is, daardoor is de kans op een cardiovasculair event lager. Ik noem maar wat. Ja, dus daar heb je toch een mensenbrein voor nodig. Dus, je moet kennis hebben van wat erachter zit. Ja. En bij sommige taken is dat dus heel erg eenvoudig om te doen. Bij andere heb je daar echt een arts of een expert bij nodig. Nou, gelukkig is jouw werk dan even veilig zo te horen. Jij hebt niet altijd in de brede wetenschap gewerkt, want voor je promotieonderzoek deed je statistisch onderzoek in de hoek van fertiliteit en gynaecologie. Wat hield je onderzoek daarin? Ja, we deden onderzoek naar heteroseksuele koppels die helaas niet zwanger konden worden. En ze moeten eerst een tijdje proberen om zwanger te worden, voordat er bewijs is dat er misschien iets aan de hand is. En dan in Nederland en internationaal doen we dat na een jaar proberen. Dus na een jaar proberen, helaas niet zwanger zijn, mogen deze mensen naar de kliniek om basale testen te ondergaan van maar is verder alles in orde? Zijn de eileiders doorgankelijk, dat er een eicel doorheen kan gaan? Maakt een man überhaupt de zaadcellen aan om de zwangerschap tot stand te kunnen laten komen? En na dat jaar bij deze test is bij ongeveer 40% van de koppels kan helemaal niks worden gevonden. En dit noemen we onverklaarde subfertiliteit. Daar zal ik ook meer over tweeten later. En ik heb onderzoek gedaan naar deze koppels met onverklaarde subfertiliteit, waarbij we niet weten waarom ze niet zwanger kunnen worden. Het idee in Nederland is eigenlijk dat omdat we niet weten wat er tussen haakjes mis met hen is, en we ook weten dat ze nog op natuurlijke wijze gewoon spontaan thuis zwanger kunnen worden zonder behandeling, vragen we ons dus af van maar moeten we ze behandelen of wanneer moeten we ze gaan behandelen? En wat betekent behandelen precies in deze context? We hebben twee behandelingen voor deze mensen. De eerste is dat het is intrauterine inseminatie of gewoon inseminatie. Dat betekent dat het zaad van de man bewerkt wordt en direct ingespoten in de baarmoeder van de vrouw. Dat is niet zo invasief. En de volgende optie, als dat niet blijkt te werken, na 6 cycli doen we dat in Nederland. Als dat niet blijkt te werken, dan gaan we door met in vitro fertilisatie of IVF. Dat is dus de eicellen uit het lichaam van de vrouw halen, in het lab samenbrengen met de zaadcellen van de man, en die embryo die dan ontstaat, die weer terugplaatsen in de baarmoeder van de vrouw. Ja, dat is dus de behandeling, maar soms verkies je vanwege statistische analyse dus ervoor dat eigenlijk behandelen beter, dat je beter niet kan behandelen. Nou, dat is toch vrij levensingrijpend voor zo'n koppel, en die krijgen dan te horen van volgens statistiek kunnen we jullie beter niet behandelen. Hoe gaan koppels daarmee om? Ja, heel erg wisselend. Aan de ene kant gaan veel koppels mee in de logica van ons onderzoek, van de voorspelmodellen. Dat de ene wel behandeld kan worden en de ander niet. Aan de andere kant komen ze toch uiteindelijk bij de arts voor een oplossing. En op het moment dat hen zo'n oplossing wordt weerhouden, waarvan ze weten dat het oplossing is, waarvan ze weten dat het in Nederland gedaan wordt, dat levert dan toch wel lastige discussies op. Uiteindelijk begrijpen de meeste mensen de logica wel in Nederland. Die nuchterheid is er toch wel doorgaans onder Nederlanders. Ja, want hier in Nederland schijnbaar worden toch belangrijke levenskeuzes van mensen gebaseerd op statistiek. Is dat een goede zaak, denk je? Ik denk in sommige situaties, want we hebben het hier over een situatie waarin spontaan herstel mogelijk is, namelijk een oplossing voor het probleem zonder dat daar behandeling bij komt kijken, die natuurlijke zwangerschap, die zwangerschap thuis. Ik denk specifiek in deze situaties is dit natuurlijk zeker een goed ding. We doen het ook niet omdat wij geen zin hebben om die behandeling te doen of omdat we het te duur vinden. Dat komt er natuurlijk ook bij kijken, stijgende zorgkosten. Maar we doen het voornamelijk, proberen we hen te behoeden voor zo'n behandeling omdat het ontzettend heftig is. Het is stressvol, er is nog steeds een kans dat het niet lukt. Pijnlijk ook voor de vrouw, zo'n punctie, zo'n operatie om de eicellen uit haar lichaam te halen, dat is allemaal echt geen pretje. Dus ja, dat allemaal bij elkaar genomen. Ja, dat leg je ook uit zeker aan ze. Zeker, ja. Ja, dus ja, soms is het toch beter om gewoon te accepteren dat je beter niet een behandeling kunt krijgen. Precies, ja. En dat is lastig. Dat is lastig voor mensen. Ja, sommige mensen vinden het misschien ook moeilijk om te accepteren dat dat vanuit de statistiek komt zeker. Ja, dat klopt. Maar jij bent wel een groot fan van statistiek, begrijp ik. Waarom is dat? Nou, ik begrijp de logica. Ik kan erin meegaan. En dan is die nuchterheid van... maar het kan ook vanzelf overgaan. Die bestaat bij mij. Maar om eerlijk te zijn, ik heb ook al een voorbeeld waar het heel erg lastig was voor mij. Ik had een tijdje geleden, een paar jaren geleden, een strontje. Dat is een infectie van een lymfeklier rond het oog. Heb je dat ook al eens gehad? Ja. Okay. Heel vervelend. Heel veel mensen hebben dat wel eens gehad. Komt door stress en dat kan gebeuren, een beetje mindere hygiëne. Dat is gewoon een kleine infectie, dus verder niets aan de hand, het is niet zo'n big deal. En het gaat vanzelf weer over. Maar toen dit bij mij gebeurde, en het is toch pijnlijk en ontzierend, en ik was dus naar een huisarts en zei, maak je geen zorgen, het gaat gewoon vanzelf weer over. 2 weken stond ik er weer, zei hij precies hetzelfde. 2 weken later had ik het nog steeds en toen was ik er echt klaar mee. Ik zei van, ik wil gewoon een oplossing voor dit probleem. Jij bent de arts. Doe maar wat, doe een operatie of iets dergelijks. Haal het lymfekliertje weg, doe maar wat. En toen zei de huisarts, okay, luister. Ik kan je inderdaad doorsturen naar het ziekenhuis. Ik kan je een operatie gaan aanbieden. Dan heb je ook weer kans op complicaties. Dan moet je van herstellen, het is ontzettend ingrijpend. Of je wacht gewoon weer 2 weken totdat het vanzelf over is. En dat bleek de betere keuze? Dat 2 weken later was het weg. Dat was absoluut de betere keuze. In plaats van behandelen. Ja. Nou. Maar als je er zo in zit en je weet dat die oplossing er is, het is echt heel erg moeilijk om je daar overheen te zetten. En dit is natuurlijk een onbelangrijk voorbeeld. Laat staan met echt belangrijke dingen in het leven van deze patiënt. Ja, een wijze les voor alle luisteraars. En bedankt voor deze wijze les en ook voor het interessante gesprek over statistiek en het belang daarvan. En we kijken uit naar de rest van jouw tweets de komende tijd. Dankjewel epidemioloog en methodoloog Rick van Ekelen voor het gesprek. En succes met de laatste tweets. Dankjewel. En een fijne dag. Dag, jij ook. Ja, en daarmee is het einde van de Nacht van NTR. Volgende week spreken we met de vers gepromoveerde Eline Nauta over haar promotieonderzoek. Zij gaat ons vertellen hoe we beslissingen van kunstmatige intelligentie transparant kunnen houden en hoe haar onderzoek daarbij gaat helpen. Zometeen hoor je Ruben van Haften met Vroeg hier op NPO Radio 1. Ruben, waar ga je het over hebben? Hallo Ruben. Ja, we gaan het... hartstikke leuk. Weet jij hoe duurzaam jouw bank is? Of in ieder geval waar jouw bank geld in investeert? Oh, niet de bank waar ik op zit. Ik weet denk ik wel hoe duurzaam mijn bank is, ja, Ruben. Maar je weet ook waar ze geld in investeren, Ruben? Jazeker, want dat doe ik zelf ook via mijn bank, Ruben. Ah, dat is fijn om te weten, Ruben. Nou ja, wij gaan daar zometeen over praten. En dat gaan we doen met Jacqueline Duikers en Freek van Til. Ze zijn beide verbonden aan de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. En we gaan het hebben over hoe duurzaam banken nou eigenlijk zijn. En ook hun aanpak op belastingontwijking. Want gek genoeg heeft dat met elkaar te maken. Okay, Ruben, dat klinkt wel interessant. We gaan horen hoe die twee met elkaar te maken hebben in een hele interessante uitzending, denk ik, Ruben. Dankjewel, Ruben. Succes met de uitzending, Ruben. Graag gedaan, Ruben. Radio 1.